ماہ رمضان اپنا فیضان لٹا رہا ہے اور عاشقان رسول روزہ رکھ کر ماہ رمضان کا فیضان اور اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں. بعض روزہ دار کھجور کے ذریعے روزہ افطار کرنے کی سنت پر عمل کرتے ہیں. بعض اوقات کھجور میں کیڑا موجود ہوتا ہے جو باہر سے نظر نہیں آتا اور بسا اوقات روزہ دار اس کو ایسے ہی کھا لیتے ہیں. کبھی کبھار جب کھجور کھولا جاتا ہے تو اس میں کیڑا موجود ہوتا ہے جیسے اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے. آپ سے یہ عرض ہے کہ بتا دیجئے کھجور کس طرح سے کھایا جائے. کھجور کا کیڑا دیکھ لیا اور اب اس کیڑے کو کھا لیا کھجور کے ساتھ جیسے نظر آ رہا ہے کیڑا, یہ تو حرام ہے. حشرات الارض کھانا, انہیں یہ کیڑے مکوڑے کھانا یہ حرام. اب پتہ نہیں ہے اور وہ کھایا گیا کھجور کے ساتھ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس کو کھول کے ہر کھجور کو دیکھنا واجب نہیں ہے. البتہ پرانی کھجور ہے تو اس میں عام طور پہ یہ کیڑے ہوتے ہوں ہو جاتے ہیں, تو اب پرانی کھجور کو دیکھ لیا جائے بہتر ہی ہے. پھر بھی اگر کھا لی بغیر دیکھے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ کیڑے کھا گیا, کھجور ہی کھائی, کیونکہ کھول کر دیکھنا واجب نہیں ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرت اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, غصہ بڑھ جائے تو اس کا علاج کس طرح کیا جائے, کچھ مدنی پور ارشاد فرمائیے. غصہ بڑھ جائے تو اس کا علاج بھی بڑھا دیجئے. جب غصہ آئے تو چپ ہو جائے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے, لیٹا ہے تو زمین سے چپٹ جائے, لا حول شریف پڑھنا شروع کر دے. جس وقت غصہ آئے اس وقت دل کی طرف متوجہ ہو کر تین بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لے, تین گھونٹ ٹھنڈا پانی پی لے, وضو کرنا شروع کر دے کہ غصہ آ گئے. غصہ شیطان کی طرف سے ہے, غصہ شیطان کی طرف سے, غصہ آگ ہے اور آگ پانی سے ٹھنڈی ہوتی ہے. غصہ شیطان کی طرف سے, شیطان آگ ہے اور آگ پانی سے ٹھنڈی ہوتی ہے. تو اس طرح کے علاج کریں. اور ایک رسالہ بھی ہے وہ جس میں عرض کر دیا نا, ایک رسالہ بھی ہے جس کا نام ہے غصے کا علاج, وہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ آج کل رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو نفسیات یہ سر ہے, پتا نہیں کیا ہے کہ شام کے وقت غصے کے زیادہ نظارے, وہ بھی خاص کر روڈ پر ہوتے ہوں گے, ٹریفک جام ہو جاتا ہوگا تو وہ بس غصے میں گالیاں نکل جاتی ہوں گی اور پتا نہیں کیا کیا بولا بولی کر دیتے ہوں گے. حالانکہ یہ شور شاری کرنے سے, آپس میں بڑبڑانے سے تو ٹریفک تو نہیں کھلے گا, وہ تو جام تو جام کھلے گا تو کھلے گا. تو یہ موقع ہوتا ہے صبر کر کے اجر کمانے کا. اب ایک بار بھی بک بک کر دیا, اب بولتا ہے میں نے صبر کر رہا ہوں تو وہ موقع چلا گیا. صبر ایسا کہ بولنے ہی کچھ نہیں تو صبر اللہ کی رضا کے لیے, کہ چلو یہ تو ٹریفک جام ہو گیا, اپنے کو تو صبر کمانے کا ایک سنہری موقع مل گیا. قفل مدینہ لگا کر درود شریف پڑھنا شروع کر دے, جب تک ٹریفک نہیں کھلتا ہے. ٹریفک کھل جاتا بھی درود پاک پڑھتے رہے. تو یہ کہ آپ کو صبر کا ثواب ملے گا, درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا, بک بک کرنے سے جو کچھ ملے گا آپ کو اس کا اندازہ ہوگا, گالیاں بکیں گے تو گناہ ملے گا, فضول بک بک کریں گے تو قیامت کے روز اس کا بھی حساب دینا ہوگا. کسی کی غیبت کریں گے کہ وہ فلاں گاڑی والا یہ خامغا باڑی کر کے کھڑا ہوا ہے, حالانکہ وہ بیچارہ خود ٹریفک کھلنے کا منتظر ہوگا کہ کھلے تو میں آگے بڑھوں. وہ بھونپ پوں بجا کر دوسروں کو الگ پریشان کرتے ہیں. تو یہ ہارن بھی بجانے سے کوئی حاصل نہیں ہے نا. گاڑی تو جو جام ہے تو جام ہے, اب گاڑی چلے گی تھوڑی اگلی گاڑی بھونپ پوں کرنے سے. تو اس لیے وہ ایسے موقع پر صبر کرے اور غصہ آ جائے تو کنٹرول کرے. یہ تو رمضان شریف کے شام کی میں نے مثال دی, اس کے علاوہ بھی ٹریفک تو جام ہوتے رہتے ہیں, خاص کر یہ بڑے شہروں میں یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے. جی ہاں, جن ملکوں میں جو سدھرے ہوئے ملک کہلاتے ہیں نا, اگرچہ وہاں ٹریفک کے مسائل پر سختی سے پابندی ہوتی ہے قوانین پر, ٹریفک تو وہاں بھی جام بالکل جام ہوتا ہے, صحیح کا جام ہوتا ہے, لیکن وہاں یہ ہے کہ لڑائی نہیں کرتے, اتر کر وہ دروازہ کھولو ترا کر کے یوں نہیں آتے, وہاں پڈا نہیں کرتے, انتظار کرتے ہیں. ہمارے یہاں بس لڑائی کرتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں. تو ہم کو صبر کرنا چاہیے. دنیا میں مطلب یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے, اس کا حل ہی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, مسبوق مقتدی شروع میں ثنا نہ پڑھ سکا تو کب پڑھے؟ مسبوق شروع میں ثنا نہ پڑھ سکا تو جب اپنی باقی رکعت پڑھنا شروع کرے اس وقت پڑھ لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمت اللہ تعالی علی فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم نے فرمایا, جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا, اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ عز و جل سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ تعالی اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, او بی وین کے ذریعے اٹک پنجاب پاک سمرقندی کابینہ اور اسی طرح جھنگ پاک سرداری کابینہ میں اجتماعی طور پر جمع ہو کر شرکت کرنے والے عاشقان رسول, جمشید پور ہند میں اجتماعی طور پر موجود عاشقان رسول, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلہ عالیہ قادیہ عطاریہ میں داخل ہو جائیں. وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں, چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلہ عالیہ میں داخل بھی فرما لیں. بسم الله الرحمن الرحيم, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, والدین کی نافرمانی جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلاف، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھا۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ آج نگران شورا حاجی عمران کے مامو جان حاجی فاروق، جو کہ حاجی آصف، حاجی اشفاق اور حاجی فرید کے والد ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عصر اور مغرب کے درمیان ان کی نماز جنازہ بھی ہو گئی۔ آج بیچاروں کی قبر کی پہلی رات آپ پہنچے۔ اللہ، یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم حاجی فاروق کو غریق رحمت فرما۔ پروردگار مرحوم کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ میرے مولا مرحوم کی قبر کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روشن فرما۔ رب رحیم و کریم، مرحوم کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ، مرحوم کی بے حساب مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ، مرحوم کے جملہ لواحقین و پسماندگان کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ یا اللہ، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ ماہ رمضان المبارک کے صدقے ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول کر لیں، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نگران شورا حاجی آصف، حاجی اشفاق، حاجی فرید اور مرحوم کے تمام لواحقین سے مدنی چینل کے ذریعے تعزیت کرتا ہوں۔ آپ کو صبر کی تلقین کرتا ہوں کہ رونے دھونے سے جانے والا پلٹ کر آنے سے رہا، صبر کریں گے اجر ملے گا۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ میت پر رونے والوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، یعنی میت پر رو رو کر اپنی آنکھیں سجا دینے والے، کے رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے جانے والے نہیں آنے والے کوئی دم میں یہ سرارا اجڑ رہے سرا منے مسافر خانہ یعنی یہ مسافر خانہ یعنی یہ دنیا نما مسافر خانہ کوئی دم میں یعنی کچھ ہی دیر میں ان قریب جلد ہی اجڑ ہے اجڑ جائے گا ویران ہو جائے گا کوئی دم میں یہ سرا اجڑ رہے ارے او چھاؤنی چھانے والے جانے والے نہیں آنے والے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برستا ہے پل کی خبر نہیں ہوئے نام پر بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے جگہ جی لگا بالا ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا کوئی دمی اچانک موت کا ہوگا شکار موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ کر جانے سو برس تو جی بھی رہے قبر میں تیغا قیامت تک رہے جب فرشتہ موت کا کھا جائے گا پھر بچا پہلوان بھی چل دیے خوبصورت نوجوان بھی چل دیے دنیا میں جائے گا یہ تب تبا زور تیرا خاک میں مل جائے گا تیری طاقت تیرا فن ہوتا تیرا کچھ نہ کام آئے گا فرمایا تیرا قبر رو ڈالا ہٹ جائے گا تیرا اقبال تک جھڑ جائے گا خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا اوپر اوپر آنکھ بھی کہہ جائے گی حال اتر کر قبر رہ جائے گی ہنس رہا ہے بے خبر قبر میں روئے روئے مار کر کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی ورنہ قبر میں سزا ہوگی Yeah. من رہ جائے گا پر رسول اللہ دین حسن رہ جائے گا اطلسو خواب کی پوشاک کرنا جانا ہو باقی کمن رہ جائے گا ہم تبیروں میں ہے کوئی تعین کا چہ چہا بلبلے اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں جیسے جھوٹ بولتے ہیں ویسے مذاق میں کسی سے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے مذاق ہے یہ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے جھوٹ اس صورت میں جھوٹ چھوٹا گناہ صغیر ہے لیکن جب کسی بندے کی حق تلفی اس میں پائی جائے گی تو کبیرہ ہو جائے گا لہذا اگر کسی کا مذاق اڑایا اس طرح جھوٹ بولا کہ کسی کا دل دکھا تو اب یہ چھوٹا گناہ نہ رہا بلکہ بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ جس کو بولتے ہیں اور اگر کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کیا تب بھی یہ سخت یعنی اشد کبیرہ ہو گیا بہت یعنی کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا یہ سخت بڑا گناہ ہو گیا تو اس لیے وہ اللہ کی نافرمانی کو تو وہ چھوٹا سمجھنا بھی یعنی کہ یہ بھی گناہ ہے بڑا کر دیتا ہے اس گناہ کو چھوٹے گناہ کو تو گناہ سے تو بچنا ہے جیسے کہ اب کوئی گوڈاؤن ہے آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا نو اسموکنگ لکھا ہوتا ہے حالانکہ اسموکنگ وہاں سگریٹ خود پیے اس میں کیا آگ لگ جائے گی لیکن یہ خطرہ ہوتا ہے نا کہ یہ سگریٹ پی کر اس نے جلتی ہوئی سگریٹ اگر ڈال دی تو کہیں یہاں آگ لگ کر نقصان ہو جائے گا بہت بڑا گوڈاؤن ہے اس میں کوئی جلتی ہوئی سگریٹ بھی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تو چھوٹی سی وہ چنگاری ہے بجھ جائے گی بجھی جاتی ہے اکثر کبھی آگ بھی لگا دیتی ہے تو جب یہ ہم دنیاوی طور پر اپنے سامان میں ایک جلتا ہوا سگریٹ ڈالنے سے بھی ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی چھوٹی فرمانی جس کو ہم چھوٹی کہہ رہے ہیں چھوٹی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی چھوٹی نافرمانی جس کو ہم کہہ رہے ہیں یہ بھی تو ہے تو جہنم میں لے جانے والی نا گناہ بڑا ہو یا چھوٹا جہنم کی حقداری اس میں موجود ہے اور سب سے چھوٹا عذاب یعنی ہلکا عذاب جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی آگ کے بوٹ پہنائے جائیں گے اس سے دماغ جو ہے نا پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا یہ سب سے ہلکا عذاب ہے تو اب سب سے ہلکا عذاب یہ تو اس سے بڑے بڑے عذاب تو نہ جانے کتنے تو وہ کیسے ہوں گے کہ یہ چھوٹا ہلکا عذاب بھی یہ ایسا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی تکلیف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس کے پیٹ میں درد ہے, اس کے سر میں درد ہے, اس کے بازو میں درد ہے, پورے بدن میں درد ہے, اس کو ٹی بی بھی ہے, اس کو کینسر بھی ہے, اس کی مورے بھی ہٹے ہوئے ہیں کمر کے, کمر کا بھی درد ہے اس کو, الٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں. اس دن کہ جو بیماری دنیا میں تصور کی جا سکتی ہے وہ ساری بیماریاں اس کے اندر موجود ہیں, سب طرف زخم ہیں, خون پیپ بہ رہی ہے, ہر طرح سے وہ سارے امراض اس میں. یہ سارے امراض اگرچہ بہت تکلیف ہے اس میں دنیا بھی اعتبار سے ہم یہی کہیں گے کہ بہت زیادہ تکلیف نہیں ہے, لیکن جہنم کا جو عذاب ہے ہلکا عذاب, اس کی ایک لمحے کی بھی تکلیف جو ہے نا, ایک سیکنڈ کی تکلیف, ان ساری بیماریوں کی جو تکلیف ہے نا اس سے بڑھ کر ہے ایک سیکنڈ کی تکلیف. کہ یہ دنیا کی تکلیف ہے جس کے اندر ہے وہ پھر بھی برداشت کرنا اس کا ممکن ہے, بندہ عادی ہو جاتا ہے برداشت کرتا ہے, کینسر کا مریض بھی آخر برداشت کرتا ہے, ہنستا ہے, بولتا ہے, کھاتا ہے, لیکن وہ جو عذاب والا ہے اس کا نہ عذاب ہلکا ہوگا, نہ وہ اس کا عادی ہوگا, نہ اس کو کوئی دوا ملے گی. یہاں دوا ملتی ہے دنیا میں بیماریوں پر, انجیکشن لگا کر درد کو کم کر دیتے ہیں برداشت کرنے کا, وہاں نہ دوا ملے گی, نہ انجیکشن, نہ ڈاکٹر, نہ سرجن, نہ تسلی دینے والا کوئی ہوگا. یہاں تسلیاں دیتے ہیں, عیادت کرتے ہیں, سب کچھ ہے نا یہ دنیا میں, پھر بھی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی. میں نے کئی مرض جمع کر دیے نا, انہیں ایک مرض بھی کسی کو ہو جائے, نزلہ ہو جائے تو جو موڈ آف ہوتا ہے ہمارا ہم کو پتا ہے. تو وہ تکلیف جو سب سے ہلکا عذاب ہے وہ برداشت نہیں ہوگی. تو اب یوں سمجھ لو کہ سب سے چھوٹا گناہ دنیا میں, جو صغیرہ گناہ چھوٹا گناہ, وہ ایک گناہ کر لیا اور وہ گناہ اللہ کو بس اللہ ناراض ہو گیا, اس گناہ پر یہ ہلکا عذاب دے دیا اس نے, کیا ہوا, کیا گزرے گی. یعنی نمازیں پڑھتے رہے, روزے رکھتے رہے, سب کرتے رہے, لیکن ایک ہلکا ایک چھوٹے گناہ کی اس میں پکڑ میں آ گئے, رب ناراض ہو گیا تو کیا ہوا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی سے ہر صورت میں بچنا ہے. بتقاضا بشریت کبھی گناہ ہو جائے تو بلا تاخیر فوراً توبہ کر لے, کہ توبہ فوراً کرنا واجب ہوتا ہے, گناہ ہوا توبہ فوراً کرنا واجب ہے. اب توبہ میں لیٹ کیا, تاخیر کی, تو یہ ایک اور گناہ ہو گیا کہ توبہ میں لیٹ کیا. فوراً توبہ کر لے, ہر وقت توبہ کرتا رہے. اور توبہ میں یہ ضروری نہیں کہ یار گناہ کر لو پھر توبہ کریں گے, گناہ کر لو پھر توبہ کریں گے, کر لیتے یار پھر توبہ کریں گے, تو توبہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو اور بھی خطرناک ہے. کہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ توبہ کے ارادے سے گناہ کرنا کفر ہے. تو یہ تو اللہ تعالی سے کوئی مذاق تو نہیں لگی نا, کہ گناہ کرنے کا ارادہ بھی اور توبہ کر رہا ہے کہ پھر توبہ کر لوں گا. تو توبہ یہ ہے کہ اس گناہ کا اقرار کرے, ایکسپٹ کرے اس کو, اور اس پر شرمندہ ہو, اس کو یعنی یہ احساس ہو کہ یہ میرے سے غلط ہوا ہے. خالی رسمی اے اے اے کر کے ہنستے ہنستے جو گال پہ چپت مارتے نا, یہ توبہ نہیں ہے. الندم و توبتن, شرمندگی توبہ ہے. نادم ہو بندہ, پشیمان ہو, شرمندہ ہو. اب دنیا میں بھی کسی کو ہم تکلیف پہنچائے بھی کی کر کے ہم سوری کریں گے تو وہ تو میرا مذاق اڑا تیر. تو ظاہر ہے کہ ہم سوری کے لیے اپنا منہ سیریس کریں گے نا تو اس کے دل میں اتریں گے نا. تو اب یہ کہ ایک تو یہ کہ اس گناہ کو دل میں برا جانے, نادم ہو, شرمندہ ہو, اس گناہ کا اقرار کریں, اور ساتھ میں اس توبہ میں یہ بھی شرط ہے کہ یہ تے ہو اپنے طور پر, فائنل ڈیسیزن ہو, عزم ہو کہ آئندہ یہ گناہ میں نے نہیں کرنا. یہ ہے توبہ. تذبذب ہے کہ آئندہ کر لوں گا, آئندہ ہو جائے گا, کر بیٹھوں گا, کر لوں گا, تو یہ توبہ نہیں ہے. جیسے ایک شیوڈ ہے, داڑھی منڈا نہ حرام ہے, اب اس کی تو یہ ذہن بنا ہوا کہ اب شیو کل تو چلو نہیں منڈائیں گے, پرسوں تو بڑھ جائے گا تو پھر شیو کرا لوں گا, یہ طے ہے پہلے سے. اب وہ کہہ رہا کہ یا اللہ داڑھی منڈانے کا گناہ معاف کر دے, تو یہ معافی نہیں ہے, تو مذاق ہے. تو کسی کو مطلب ہماری یوں کونی لگ گئی تو سوری, میں ایک لات بھی مارنے والا ہوں آپ کو سوری, تو کیا وہ آپ کی سوری قبول کرے گا کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ لات مارنے والا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کو اگر یہ زبان سے نہیں کرے, وہ دل کی جانتا ہے نا, کہ جب یہ طے ہے کہ یہ میں پرسوں پھر داڑھی منڈانے والا ہوں, منڈا لوں گا, معاف کر دے اللہ, تو یہ نہیں ہوتا. تو توبہ کے دی یہ کمپلسری ہے, فائنل ڈیسیزن ہو کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا, یہ گناہ میں نہیں کروں گا. پھر بتقاضا بشریت ہو گیا تو پھر توبہ کر لے, لیکن طے یہی ہو کہ میں نہیں کروں گا. اس میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا تو ممکن نہیں ہے نا, آدھا ادا کہ چلو یار زبان سے طے کر لیتے ہیں, کرنا تو ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہمارے دلوں کے حال. تو وارا لے کے ابھی جو کرنا ہے کر لیا جائے, توبہ کر لی جائے, سچی صحیح بولتا ہوں, ابھی جوانی کی مستی بہت سو کو چڑھی ہوئی ہے. سارے ہم لوگ تقریباً ہم لوگ میں مائنس, یعنی کہ اکثریت ہماری نوجوانوں کی ہے اس وقت, تو اس وقت سمجھ نہیں پڑتی کہ بڑھاپے میں توبہ کریں گے. حالانکہ بوڑھے کے ہوتے ہوئے روزانہ بے شمار نوجوان موت کے گھاٹ اترتے ہیں. اگر مرنے والوں کی فہرست بنائی جائے نا تو اکثریت جوان مرتے ہیں. آپ اپنے محلے کا سروے کر لیجئے, اپنے محلے کا, تو آپ کو محلے میں بوڑھے کم ملیں گے. اپنے خاندان کا سروے کر لیں, اپنے گھر کی چار دیواری کا سروے کر لیں, بوڑھے کتنے ہیں؟ کوئی کوئی تو بڑھاپے تک پہنچتا ہے, باقی جوانی میں ہی یا ادھیڑ عمر میں بےچارا دنیا سے چلا جاتا ہے, کئی بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں. یہاں بھی اس وقت, حالانکہ یہاں ہم بزرگوں کو بہت مان دیتے ہیں اور ان کو بہت عزت دیتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کتنا عزت دیتے ہیں ان کو, بوڑھوں کو تو الگ سے سوال کرتے ہیں, بزرگوں کو اتنا مان دیتے ہیں. تو یہاں ایک کشش ہے, یہاں بزرگ بہت آتے ہیں, عمر رسیدہ اسماعیل بھائی جتنے یہاں آتے ہیں شاید کہیں بھی نہیں جاتے ہوں گے, کہ ان کو یہاں مان ملتا ہے. یہاں کے ہمارے اسماعیل بھائی ان کا احترام کرتے ہیں, میں ترغیب دیتا رہتا ہوں تو یہ احترام کرتے ہوں گے میرا اس نے سن ہے. تو پھر بھی یہاں دیکھیے بزرگوں کی تعداد کم ہے, حالانکہ یہ عموماً ریٹائر ہوتے ہیں, ان کو نوکری دھندے کی اتنی فکر نہیں ہوتی, جوان بیٹے کما رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو اب معاشرے میں ہیں ہی کم بوڑھے, محلے میں آپ سروے کریں آپ کو بوڑھے کم نظر آئیں گے. تو یہ کہ بوڑھاپے کی منزل تک تو پہنچتا ہی کوئی کوئی ہے, یعنی کتنی بار وہ موت کے منہ سے نکل کر وہ بوڑھا ہوتا ہے. میں خود اپنا, میں کئی بار یوں کہہ سکتا ہوں کہ موت کے منہ سے بچ کے نکل کر آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے موت سے, ایک طرح سے معاورتن کہہ رہا ہوں کہ میں بڑھاپے کی دہلیز پر آ پہنچا, اب کہاں جائے گا؟ تجھے پہلے چھٹپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا, بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. اجل منے موت, موت تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں. یہ عبرت کی جان ہے, تماشا ہے. تو بڑھاپے کے بعد کوئی منزل ہی نہیں ہے, بڑھاپا بس قبر کا بارڈر ہے. اب گرا کے اب گرا, اب گرا کے اب گرا. بڑھاپے میں اگر آدمی جوانی کے سپنے دیکھتا ہے, ظاہر اس کی بھول ہے کہ اب جوانی لوٹ کر نہیں آئے گی. بچہ ہو تو سوچے گا جوان ہو جاؤں گا, جوان ہو تو سوچے گا ادھیڑ عمر کا ہو جاؤں گا, بوڑھا ہو جاؤں گا. لیکن بوڑھا کیا سوچے گا, کیا ہو جاؤں گا؟ بوڑھا زیادہ بوڑھا ہوگا تو بستر پہ آئے گا, اولاد دعا مانگے گی کہ یا اللہ میرے ابو کی مٹی ٹھنڈی کر دے, میرے دادے کی مٹی ٹھنڈی کر دے, اب ہم سے اس کی خدمت نہیں ہو پاتی. ہر بوڑھا جب آدمی بستر پر آتا ہے تو زیادہ تر بےچاروں کو چڑچڑاپن بھی ہو جاتا ہوگا, اور پھر پیشاب وغیرہ بستر پر, تو جو تکلیف ہوتی ہوگی اولاد کو برداشت کرنا چاہیے, اولاد کو ثواب ملے گا, خدمت کرنی چاہیے. ایک بات بولتا ہوں کہ اتنی بڑی آزمائش ہے, اس لیے عام طور پر ہم جیسے بوڑھے جو ہے نا یہ دعا مانگتے ہوتے ہیں, یا اللہ کسی کا محتاج نہیں کرنا, کہ محتاج ہوں گے تو بیچارے جو نیچے ہیں ہم سے آل اولاد وہ آزمائش میں پڑے گی, ہم بھی آزمائش میں پڑیں گے. ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ بس مدینہ میں شہادت مل جائے آقا کے جلووں میں. بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا یہ بھی بہت سو کے لیے بیچاروں کے لیے بہت آزمائش ہے. پھر یہ اولاد خدمت نہ کر کے بھی بعض صورتوں میں گناہ میں بھی پڑے گی, ان کو بھی بیچاروں کو بچا لے یا اللہ, ہمیں کسی کا محتاج نہ کر. یا عام طور پہ بوڑھا, یہ خلاصہ میں نے کیا, بوڑھے جو ہوتے ہیں عام طور پہ یہ دعا مانگتے ہیں, ہمیں کسی کا محتاج نہ کر. حالانکہ جوان بھی بعض اوقات دوسروں کو محتاج کرنے والا بن جاتا ہے, ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ وہ خاندان والے تنگ آ جاتے ہیں. ایک بار مجھے ہاسپٹل لے گئے تھے باغ اسلامی بھائی آ کر, اور وہ لوگ بالکل ہی مطلب ماحول سے ان ٹچ تھے, مدنی ماحول سے. لیکن وہ جب ایسا ہوتا ہے تو کسی مولانا کو لے آؤ, نوجوان تھا بستر پہ پڑا تھا, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کی روح قبض ہو جائے, اور اس کے منہ سے, اس نوجوان ماڈرن نوجوان تھا, اس کے حلق سے ایک عجیب سی چیخ کی آواز بلند ہوتی تھی. اور جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ اطراف میں جو مریض ہیں نا وہ بھی بےچارے تنگ ہیں اس سے, وہ رونی نکلتی اس کی چیخ بلند ہوتی ہے حلق سے. تو میرے کو لے گئے تھے تو عبرت تھی بس, میں نے جو کچھ اپنا دم دعا کی وہ کر لی. بالکل یعنی کہ ماڈرن نہیں, ماڈرن ترین لوگ تھے. ہاں بالکل, یعنی کہ نہ میں ان کو جانوں نہ یہ مجھے جانے, نہ اس کے بعد کبھی کوئی مطلب ان کی ترکیب بنی. تو بہرحال بیچارے کا پھر بعد میں انتقال ہو گیا, اللہ غریب کے رحمت فرمائے. تھے تو مسلمان سر, جب ہی تو ایک مسلمان کو انہوں نے بلایا. دعوت اسلامی کا شاید یہ شروع کا دور تھا. تو پھر بھی خیر عبرت نہیں ہے نا کہ چلو اس کو دیکھ کر سارا گھرانہ جو تھا اس کا اطلاع ملے کہ اب یہ سب مذہبی گھرانے میں کنورٹ ہو گیا, سب وہ نمازیں سنتیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سب یہ آپ پہنچے ہیں کہ بس ہم کو بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا, روز لاشیں اٹھتی ہیں, جنازے اٹھتے ہیں, ہم لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. ہم تعزیت بھی ظاہر ہے کہ وہ عام طور پہ وہ زبانی کرتے ہیں, رسمی کرتے ہیں, جنازوں کے کندھے رسمی, غیر خاندان کا آدمی ہے جانا پڑے گا, جانا پڑے گا, اس لیے جاتے ہیں ہم لوگ. عبرت نہیں لیتے کہ یار جس طرح ان کو کندھے پہ اٹھایا اپنے کو بھی کندھے پہ اٹھنا ہے اور لوگ ہمیں بھی اٹھا کے لے چلیں گے, کیسی بے بسی ہوگی اس وقت. قبر کی کبھی تاریکی کو یاد تو کرے بندہ, کتنی تنگ ہوتی قبر, اتنی بڑی جگہ میں بعض موتے کے بن کا اتنی بڑی جگہ ہے, ایئر کنڈیشنڈ ہے فیضان مدینہ کا یہ سارا حصہ اس وقت جہاں آپ بیٹھے, پھر بھی بازوں کا دم گھٹتا ہوگا اور جی چاہتا ہو یار چلیں, بس یار چلیں, یار ایک مہینہ کیسے گزرے گا, یار رمضان شریف چلیں, یار چلتے ہیں چلتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ قیامت تک کا پیریڈ کتنا طویل ہے, وہاں کون اے سی لگائے گا, وہاں کون بلب لگائے گا, اور وہ قبر اس میں تو وہ کوئی ماربل بھی نہیں بچھا ہوگا, یا تو ماربل بچھا ہوا ہے, پنکھے بھی ہیں, بجلی بھی ہے, کمپنی بھی ہے اتنے ساروں کی, ایک دوسرے کو دیکھ کر بندے کی وحشت دور ہوتی ہے, وہ تو اکیلا ہوگا. کہ اکیلا قبرستان میں بھی اگر زندہ کوئی چلا جائے ویسے ہی کہ بھائی تم کو ایک رات گزار کر وہاں آنا ہے, وہ فلاں قبرستان میں بیچ میں باہر نہیں نکلو گے, تم کو ہم اتنی اتنی رقم دیں گے, کوئی ترکیب بنا لے چھپنے چھپانے کی, یا تو الگ بات ہے پیسے لے لے, ورنہ دیانتداری سے اکیلا ایک رات کوئی کیا ایک گھنٹہ بھی قبرستان میں تنہا نہیں گزار سکتا, الا وہ کہ جو عادی ہوتے ہیں گورکن وغیرہ عادی ہوتے ہیں, اس کے عام آدمی نہیں گزار سکتا ایک گھنٹہ بھی نہیں گزار سکتا اندھیری رات میں قبرستان, ایک منٹ نہیں گزار سکتا, ڈر جائے. کرنا بھی نہیں چاہیے یہ اس طرح کا کہ وہ خوف ہو جائے, دہشت بیٹھ جائے, کچھ کا کچھ ہو جائے, بیمار ہو جائے یا ہارٹ فیل ہو جائے. تمہارا لیے کہ یہ سب ہمارے لیے تو عبرت ہے نا, کہ ہم جس قبرستان کے باہر ایک منٹ رکنے کے لیے رات کو تیار نہیں ہے تو اندر تو ہر وقت رات ہوگی, قبر میں تو ایک روشنی کی کرن جانی نہیں ہے, تو اس میں قیامت تک. تو جہاں میں سو برس گر جی بھی لے قبر میں تنہا قیامت تک رہے, تو اس کے لیے تیاری کرنی ہے, قبر کی منزل کڑی ہے, پھر قیامت کا دن 50,000 سال کا. اب کسی کے لیے 50,000 سال کا ہے اور کسی کے لیے پلک جھپکتے میں گزر جائے گا, عصر تا مغرب کسی کے لیے ہوگا. حسب اعمال, ہمارا کیا بنے گا, ہمارے پاس کیا ہے. پل صراط بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہوگا, روشنی نہیں ہوگا, اندھیرا ہوگا, گپ اندھیرا. جہنم میں بھی گپ اندھیرا ہوگا, وہ آگ بھی کالی ہے جہنم کی, روشنی نہیں ہے وہاں. یہ ہماری آگ جو نا لال لال, اس طرح کی آگ وہ نہیں ہے, نہ دیکھی ہے نہ ہمیں کوئی اللہ تعالی ہمیں دکھائے, تو وہ آگ کالی ہے, اندھیرا. قیامت میں اندھیرا کیا ہوگا, یہاں بجلی ابھی فیل ہو جائے اور گپ اندھیرا ہو جائے تو یہ ہزاروں ہیں وہ شاید گھبرا جائیں کہ کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, یہ کیا ہو گیا. حالانکہ جنریٹر کا بھی انتظام ہوتا ہے ہمارے یہاں, یہ مدنی چینل تو چلتا ہے جنریٹر پر, کیونکہ بجلی پر تو چل ہی نہیں سکتا, بجلی تو بار بار وہ آتی جاتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے, نور مصطفیٰ کے صدقے ہم سب کی قبر روشن فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کی سعادت بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. اوبی وین سے سوال ہے, کون سی اوبی وین سے سوال ہو رہا ہے؟ جھنگ سے سوال ہوگا, پنجاب پاکستان. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اجمل اتاری, بابا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو قضاء عمری کی نیت سے باجماعت دو نوافل پڑھے جاتے ہیں, کیا اس سے قضاء عمری ہو جاتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عوام میں طرح طرح کے سلسلے میں باتیں ہیں, تو جو آپ نے سوال فرمایا تو اس طرح بھی قضاء عمری تو پوری پوری جتنی قضاء نا ایک ایک رکعت وہ پوری ہی ادا کریں گے تب قضاء عمری ہوگی, اس کا کوئی شارٹ کٹ اس طرح کا نہیں ہے کہ جمعۃ الوداع کو دو چار رکعتیں پڑھ لی تو ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو گئیں, تو ایسا نہیں ہے, غلط فہمی ہے یہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد اعجاز قادری ہے, باب المدینہ سے بول رہا ہوں. حضرت بارگاہ میرا سوال یہ ہے کہ جسے رمضان آتا ہے اسے میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ پیک ہی جاتا ہے, جیسے موبائل کا پیک ہوتا ہے نا مہینے کا پیک, اسے رمضان کا پیک ہی جاتا ہے, مسجدیں بھر جاتی ہیں اور شہر افطار میں رونق لگ جاتی ہے, روڈوں پر افطاری میں شہری کے اندر اور مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جیسے ہی رمضان جاتی ہے وہ ایک مہینے کا رمضان کا پیکج جو ہے نا موبائل کی طرح مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے, اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو مدنی پھول پہنایا جائے. پہلے تو اپنا پیکج کا لفظ واپس لے لیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ انعام و اکرام اور بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی خاص اہمیت رکھی ہے, قرآن میں بیان ہوا ہے, حدیثوں میں بیان ہوا ہے. تو یہ ہوتے ہیں ایک یعنی مخصوص دن ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں. جمعہ ہے, یہ اور دنوں کا سردار ہے, جمعے کو عید کہا گیا ہے, اب جمعے کو بھی کوئی چھوٹا موٹا آپ پیکٹ کہیں گے کیا یا پیکج کہیں گے, نعوذ باللہ. تو ایسے الفاظ یہ شر اسلامی تہواروں کے بارے میں, اسلامی عبادت کے دنوں کے بارے میں نہ بولے جائیں. تو یہ رمضان المبارک کی برکت ہے کہ چلو پورا سال اگر کوئی اللہ کی طرف نہیں آتا تو اس مہینے میں آ تو جاتا ہے, ایک غنیمت ہے کہ رمضان شریف میں مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں. سحری افطاری کی رونقوں کی آپ نے سوال میں مثال دی, تو سارا سال تو ویسے ہی روزہ نہیں ہے نا, تو سحری افطاری کی رونقیں تو رمضان کے ساتھ ہی خاص ہوں گی, اس کے علاوہ تو ہو ہی نہیں سکتی, امپوسیبل ہے. اس کو پیکیج کا نام دینا, یہ آپ کے لیے مدنی پھول ہے, آئندہ خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ سحری اور افطاری کی رونقیں ہم کو دی ہے. ہے نا ایک مہینے میں یہ ایسی رونقیں ہوتی ہیں کہ پھر سارا سال اس کی گویا لذت کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے کہ یار رمضان میں رات کے اس ٹائم پر کیسا مزہ ہوتا تھا, آج تو سناٹا ہے رات کو اس وقت, ہے نا ایک کتنی سہری کتنے بجے ہوتی ہے, مثال کے طور پر 3 بجے 3:30 بجے رات کے ہوتی ہے, تو رمضان المبارک نہ ہو تو رات کو 3:30 بجے کسی چہل پہل ہوتی ہے, رونق ہوتی ہے, وہ کھانا پکرا ہوتا ہے, آنکھیں مل مل کے اٹھے ہیں, تو امی ادھر تہجد پڑ رہی ہے, تو بھائی کو جگا رہی ہے, تو وہ اون کر رہا ہے کہ ابھی دیر ہے اٹھ رہا ہوں, یہ رونق گھر میں رمضان کی رونق ہے نا. اور رمضان کے علاوہ 3 بجے نہ امی اٹھتی ہے, نہ ابو اٹھتے ہیں, نہ آپ اٹھتے ہیں, کون اٹھتا 3 بجے. یہ رونق تو رمضان کے ساتھ ہے نا سحری افطاری کی, جو بہت لذت والی رونق ہے, کشش والی رونق ہے, مزے والی رونق ہے. رمضان جب تشریف لے جاتا ہے تو پھر جب جانے لگتا ہے تو ہمارے یہ نعت خوان پڑھتے ہیں, بزم افطار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق دی ہوتی, وہ گیا سب سما سونا سونا, ہو گیا سب سما سونا سب سما ہوگا سونا سونا, نصف رمضان اب جا چکا ہے, جب گزرے آنکھ چپ ہے تیرو رہا ہے آہا تڑپا رمضان اب جا چکا کیا پیتا تجھے نانا حسن جا پیتا تجھے نانا حسن قلب ہے میرے رب کی لو تیرے قلب ہے میرے رب کی لو پڑھا جا رہا ہے دل پہ ماں پڑھا جا رہا ہے کس رب میرا نام محمد رمضان شہزاد ہے, میں آرٹسٹ ہوں اور آرٹسٹ ایسوسیشن پاکستان ملتان سے یہاں تشریف لایا ہوں. میں امیر اہل سنت سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے کافی سارے دوستوں کو مدعو کیا کہ آئیں فیضان مدینہ کراچی چلیں, تو ناراض ہو گئے, آنے سے انکار کر دیا کہ شاید کوئی ہمارا کو مفاد ہوگا. مفاد تو ہمارا یہی ہے کہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے, ہم سب لوگ یہاں آئیں, اچھی اچھی باتیں سیکھیں, اچھی اچھی نیت کریں کہ مسجد میں آنا اور فیضان مدینہ میں آنا یہ بھی اعتکاف کی نیت ہوتی ہے. تو جو دوست ناراض ہیں آپ ہمیں بتائیے گا, ہم انہیں کس طریقے سے منائیں اور یہاں نیکی کی دعوت دیں, اور وہ پھر وہ ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہی نیکسٹ جب ہم اس قافلے میں آئیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہو. میرا نام ماجد مون ہے, میں ملتان سے تشریف لایا ہوں یہاں فیضان مدینہ میں. میں فنکار ہوں, ایکٹر ہوں. اسلامی بھائی ہمیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں, بڑے میٹھے میٹھے لوگ ہیں. ہمارے پاس آتے تھے, ہمیں دعوت دی کہ ہم کراچی میں فیضان مدینہ میں آئے ہوئے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں اور نیکیاں کما رہے ہیں. اور جو ہمارے حضرت صاحب وہ ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم اپنے دوستوں کو مزید اس بارے میں ایسی تعلیم دیں کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں کراچی فیضان مدینہ میں آئیں اور وہ بھی نمازیں پڑھیں, نیکیاں کمائیں, تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. بلکہ میں دوبارہ ایک بار حضرت صاحب سے یہ التماس کرتا ہوں کہ ہمیں پوری طرح گائیڈ کریں کہ کس طرح اپنے اور فنکار دوستوں کو ہم یہاں لے آئیں اور نیکی کی ترغیب دیں, نماز پڑھنے کے طریقے بتائیں, وضو کے طریقے بتائیں, اسلامی بھائیوں کے ساتھ رہیں, تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی. آپ نے یہاں جو کچھ سیکھا, جو کچھ دیکھا, اس طرح کے تاثرات جو ہیں آپ کے, جب اپنے دوستوں کو سنجیدہ انداز میں آپ دیں گے نا, تو انشاءاللہ وہ اثر قبول کریں گے. اگر مذاق مسخری کے انداز میں سمجھائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو مانے گی نہیں. برا ناراض ہونا, تو ناراض تو جس کو ناراضی کہتے ہیں وہ نہیں ہوئی ہوگی, وہ ٹال دیا ہوگا انہوں نے کہ تمہارا ہر کوئی مطلب ہوگا. اور یہ بھی کہ فری شپ میں بولتے ہیں, فریشپ نہیں ہوتی تو نہیں بولتے ایسی باتیں. تو ٹاپ سیریس انداز میں اور خوشامدانہ لہجے میں اگر آپ دعوت دیں گے نا تو اس کا اثر پڑے گا. اور اب آپ آئیں تو یہاں کے ماحول, یہاں کی روحانیت, جو کچھ آپ نے یہاں دیکھا سیکھا, اس کی باتیں بتائیں گے نا تو اللہ کرے گا تو وہ بھی آئیں گے آئندہ انشاءاللہ عزوجل. آپ کوشش کریں, آپ ان کو خلوص دل کے ساتھ دعوت دیں گے اللہ کی رضا کے لیے, وہ نہیں بھی آئیں گے تو دعوت دینے کا آپ کو ثواب ملے گا, اپنا ثواب کھڑا کریں. اور ان کے لیے کڑتے رہیں کہ یہ بھی آئیں, اور ہم سب اپنی آخرت کی بہتری کا سامان کریں, نیکیاں کریں, نمازیں پڑھیں. تو جب آپ میں یہ چینجز دیکھیں گے نا کہ اب یہ نمازی بن گیا ہے اور سنتوں پر عمل کرنے لگا ہے, پہلے کا انداز یہ تھا اب وہاں جا کر اس کے انداز میں یہ چینجز آئی ہے, پہلے تو تڑاک کرتا تھا اب تو یار یہ ہم سے بھی آپ جناب سے بات کرتا ہے, جب یہ آپ یہ چینجز دیکھیں گے تو آپ کا یہ انداز خود نیکی کی دعوت دینے والا بن جائے گا کہ نہیں یار اس میں فرق پڑا ہے, اپنے بھی چلتے ہیں. بولے یار آئندہ جاؤ تو مجھے بھی لے جانا, ہو سکتا ہے وہ آپ کو ابھی سے کہہ دیں. یہ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یو کے میں افطار کا وقت قریب ہے, وہاں کے ایک مدنی منع کا سوال ہے انگلش میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. On the day of judgment, will there be an accountability for everything? کیا جی سوال صاحب اس کا ترجمہ. مدنی منع کا سوال یہ ہے کہ کیا قیامت کے روز ہر ایک چیز کا حساب ہوگا؟ ہاں قیامت کے روز چیز تو بڑی چیز ہے, ذرے ذرے کا حساب ہے, ہر نعمت کا حساب ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی, یعنی پوچھا جائے گا. قیامت میں تو جب بھی تو بزرگوں کا عجیب انداز رہا ہے, غالباً منہاج العابدین میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوبی یہ حکایت پڑی تھی کہ ایک بار شہد ملا پانی, پانی میں شہد مکس تھا, وہ آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے لیا اور پھر واپس رکھ دیا, مطلب پی تو لوں گا یہ مگر اس کا ٹیسٹ, اس کا ذائقہ تو حلق تک ہے, تو چلا جائے گا اندر, تو ٹیسٹ اس کا ختم ہو جائے گا اور قیامت میں ہونے والا حساب باقی رہ جائے گا. تو میں نہیں پیتا. اس طرح وہ دنیاوی نعمتوں سے مطلب ڈرتے تھے کہ جتنا کم ہو نعمتیں وہ اس پر راضی ہوتے تھے کہ جتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی حساب زیادہ ہوگا. جیسے دولت ہے, ہم لوگ دولت بڑھائے چلے جاتے ہیں تو حلال دولت ہی کا تو حساب ہے, اگر حرام دولت ہے تو اس کا تو جہنم میں عذاب دیا جائے گا, اس کا عذاب ہے حرام کا, حرام مال کا عذاب ہے اور حلال مال کا حساب. تو جتنا حلال مال زیادہ اتنا حساب زیادہ, جتنا حرام مال زیادہ اتنا شہر کا عذاب زیادہ, سزا زیادہ اس کی. تو یوں حلال سے بھی ہمارے اسلاف جو تھے, ہمارے بزرگان دین جو تھے, یہ دور رہتے تھے حلال چیزوں سے, صرف بقدر ضرورت لیتے تھے. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی غالباً واقعہ ہے کہ جب انتقال کا وقت آیا تو رونے لگے کہ میں نے بہت مال جمع کر لیا ہے, اب کیا ہوگا. جب آپ کا انتقال ہو گیا تو مال میں جو کچھ اس طرح لکھا تھا کہ جیسے مال میں کیا تھیں گے, ایک آدھ لوٹا تھا, ایک آدھ کوئی مصحف شریف قرآن کریم شاید پڑھنے کا, یا ایک آدھ کوئی چادر ادھر, یعنی کہ اور کچھ دو چار درہم ہوں گے، یعنی کہ بہت ہی کم چیزیں تھیں. اس کو یہ فرما رہے تھے کہ میرا میں بہت مال میں جمع کر لیا، اب میرے حساب کا کیا ہوگا. یہ ایسی سوچیں تھیں. ہماری حالت، ہمارا مطلب پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. ہم جیسوں کے لیے ہی شاید کہا گیا ہے، یا بہرحال یہ کہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ انسان کو، ابن آدم کو، نہ آدمی کو، سو آدمی کو سونے کی وادی مل جائے تو یہ کہے گا کاش دوسری مل جاتی تو اچھا تھا. تو اس طرح مطلب انسان کا پیٹ، آدمی کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، ہمارا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے. آئیے حدیث پاک. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی دو وادیاں بھی ہوں تب بھی یہ تیسری کی خواہش کرے گا. اور ابن آدم یعنی آدمی کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. بالکل دکھا رہی ہے. اس کے لیے میں مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین کو دعوت دوں گا کہ مقتت المدینہ سے ایک بہت پیاری عمدہ کتاب ہے، لمبی امیدیں سے بچنے پر، زہد اور لمبی امیدوں کے عنوان پر. یہ المدینۃ العلمیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یہ عربی کتب تھی شاید، اس کا بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے اور اس میں اس طرح کے کافی مضامین اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے بھی اس میں واقعات ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے واقعات ہیں، آیتیں بھی ہیں، روایتیں بھی ہیں، واقعات بھی ہیں. بہت ایمان افروز کتاب ہے، بہت مختصر ہے، مشکل سے 20 یا 25 روپیہ شاید اس کا ہدیہ ہوگا، لیکن بڑی ایمان افروز کتاب ہے. ایک حرص نامی کتاب بھی ہے. حرص یہ کسی عربی کتاب کا ترجمہ نہیں ہے، یہ خود المدینۃ العلمیہ نے اس کو مرتب فرمایا ہے. مختلف آیتیں، روایتیں، حکایتیں اس میں ہیں، اور بہت بہت بہت پیاری کتاب ہے. حرص چھوٹی سی ہے بھی، 200 اور کچھ صفحات. وہاں جو دیدیا مجھے روایت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کچھ تحریری سوالات میسیجز کے ذریعے جو ہمارے پاس آئے وہ میں عرض کرتا ہوں. روزے کی حالت میں کسی چیز کا ذائقہ چکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ روزے میں ضرورتاً چکھ سکتے ہیں، لیکن چکھنے کی تعریف جو عوام میں نا کچھ اور ہے. عوامی چکھنا تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو چکھنا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا کھا لیتے ہیں. پپیتا چیک کرنا ہے تو وہ پپیتے کا جو منہ جو ہوتا ہے نا نوکدار، وہاں سے تھوڑی سی ٹکڑی کاٹ کے کھلا دیتے ہیں. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ یہاں میٹھا ہوتا ہے، اور جہاں سے پپیتا لگتا ہے نا شاخ میں، وہ حصہ اتنا میٹھا نہیں ہوتا. تو بارہ لے کے تھوڑا سا حصہ چکھ لیتے ہیں. اگر یہ چکھنا پایا گیا، اس طرح چکھے گا تو روزہ ٹوٹے گا، کفارے کے شرائط پائے گا تو کفارہ بھی آئے گا اس پر. چکھنے سے ایک تو ضرورت کے بغیر چکھنا مکروہ ہے، وہ چکھنا جو اب میں اس کی تعریف بتاؤں گا. چکھنا یہ ہے کہ زبان کی نوک پر کوئی چیز جیسے لگائی اور فوراً تھوک دیا، اور سارا اس کا ذائقہ جو تھا وہ تھوک دیا. یہ ہے چکھنا اور یہ ہے مکروہ روزے میں. اچھا، اب اس کی ضرورت ہو تو مکروہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اس کی مثال بہار شریعت میں یہ دیے کہ کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ تند مزاج ہے، لڑائی کرے گا اگر کچھ نمک وغیرہ آگے پیچھے ہو گیا، تو اب اس حساب سے وہ اس لیے چکھتی ہے تاکہ وہ نہ زیادہ کھاری ہو جائے نہ پھیکا رہ جائے وغیرہ. تو اب ضرورتاً وہ اسی طرح نوک پر لگا کر پھر ذائقہ ٹیسٹ نوٹ کر لے اس کا، اب وہ اچھی طرح اس کو تھوک دے. کہ کوئی جز اس کا حلق کے نیچے کوئی حصہ حلق کے نیچے نہ جانے پائے. یہ ہے چکھنا. روزے میں اس کا جو حکم تھا شرعی وہ میں نے عرض کیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. تیری سوالات کافی جمع ہو گئے. کیا غیر سید کا سید زادی سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ غیر سید کا وہی کف کا مسئلہ چلے گا نا, باپ کی اجازت. سید زادی اگر بالغہ ہے تو فیل. تو اس صورت میں اس کی اپنی اجازت بھی ضروری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ نکاح کے وقت اس کے والد کی اجازت اس طرح بھی ضروری ہے کہ اس کے والد کو پتا ہو کہ جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ غیر سید ہے. تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا, یعنی کسی سنی سی العقیدہ سید غیر سید نے سیدہ کے گھر پیغام بھیجا, اس کے والد کو معلوم ہے کہ یہ غیر سید ہے, پھر وہ اس سے اس کا نکاح کرتا ہے اور سیدہ خود بھی راضی ہے, تو اس صورت میں یہ نکاح ہو جائے گا. نابالغہ میں اور شرائط بھی موجود ہیں. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ رومن اور انگلش میں لفظ اللہ عز و جل, درود شریف, قرآنی آیات اور احادیث کریمہ, قرآنی سورتوں اور پاروں کے نام وغیرہ لکھنا جائز ہے یا نہیں؟ قرآن کریم تو عربی کے علاوہ کسی زبان میں لکھنا جائز نہیں ہے. اس کو مفتی احمد یار خان صاحب نے تحریف قرار دیا ہے. اور لفظ اللہ یہ تو مختلف زبانوں میں لکھ سکتے ہیں, صرف احادیث مبارکہ بھی دوسری زبانوں میں لکھ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ خاص جو عربی عبارتیں جیسے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہ درود شریف ہے, تو یہ دوسری زبان میں لکھیں گے تو حروف بدل جائیں گے. رومن میں پوچھ رہے ہیں, رومن تو الفابیٹ جیسے اگر انگریزی ہیں تو وہ عین اس میں نہیں ہے, سواد نہیں ہے, اور کئی یعنی کہ حروف ہیں عربی کے جو انگلش بلکہ دنیا کے دیگر زبانوں میں نہیں ہوتے. ہم نے بابا اصل میں سیکھی غالباً نہیں, کیونکہ یہ لینگویج ہے, کیونکہ میں نے اپنے جو تراجم کی جو ہماری رسالے ہیں نا مخطوۃ المدینہ سے جو شائع ہوتی ہیں, اس میں رومن انگلش کی باقاعدہ پوری ایک اس کی الگ الفابیٹ بنے ہوئے ہیں. یعنی یوں سمجھے کہ اے کے اوپر اگر ایک چھوٹا سا نشان لگا دیا ہے تو اس سے وہ اس کا جو ساؤنڈ ہے نا وہ تبدیل ہو جائے گا. ایس کے اوپر فی الحال کے کچھ وہ لگا دیا تو بدل جائے گا, لیکن چونکہ ہمیں اس بات کی نالج ہی نہیں ہے کہ کیسا, جس کو دیں گے اس کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا لگا ہوا ہے, تو یوں پڑھنے میں وہ ہا بھی نہیں نکلتا, عین بھی نہیں نکل پائے گا. سب جو اہل زبان ہیں انگلش بولنے والے ہیں وہ اس کو نہیں سمجھتے. یہ اپنے تئیں ہم نے یہ تیار کیا ہوا ہے. اگر یہی چیزیں ہم انگریزوں کے سامنے رکھیں کہ جن کی مادری زبان ہی یہی ہے, تو اس سے وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ ہا ہے یا یہ صاد ہے, وہ ایسے ہی پڑھیں گے جیسے ہر کوئی پڑھتا ہے. اس کو تو پتہ ہی نہیں نا سر تلفظ کیا ہے. جیسے نا السلام علیکم یہ بھی نہیں لکھیں گے, الحمدللہ علی کل حال, الحمدللہ عز و جل, جزاک اللہ. یہ مسئلہ ہے حاجی رضا کہ مطلب ہم دنیا میں, بابا مجھے بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کئی اسلامی بھائی بیرون ملک ہوتے ہیں, انہیں میسج بھیجنا ہے, اب انہیں اردو میں بھیجیں گے تو وہ ہمارے جو اسلامی بھائی خود وہاں جو رہ رہے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کا مطلب کہ یہ جو اردو میں بھیجا تو کیسے پڑھیں گے, تو بعض اوقات ان کو بھی اردو پڑھنے نہیں آتی. تو اس میں وہی جو ہے حکم شریعت اس کے مطابق اب تک تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں, لیکن آزمائش ہے. سلام لکھنے کی اجازت دیے, صرف لفظ سلام لکھ دیں, اور جیسے الحمدللہ لکھنا ہے تو یوں نہ لکھیں اللہ کا شکر ہے یہ لکھ دیں, ماشاءاللہ اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے ماشاءاللہ کی جگہ یہ لکھ دیں, انشاءاللہ کی جگہ اللہ نے اگر چاہا, تو اس طرح کے جملے اس میں لکھ دیے جائیں, ایسا ہو سکتا ہے. سلام میں بھی السلام علیکم نہیں ہے, لفظ سلام ایس اے ایل اے ایم اس طرح لکھتے ہیں سلام, جس کو شاید وہ انگریزی جو وہ سلام پڑے گا, لیکن اب اس کے سوا کوئی حل بھی نہیں ہے اس کا, کیونکہ بول رہے ہوتے ہیں نا بابا. ہاں تو ایس اے ایل ڈبل اے ایم اس طرح لکھیں گے تو یہ سلام لکھنا درست ہو گیا. اصل میں پڑے گا سلام اس کو, ورنہ سلام بنے گا نہیں. اصل میں بابا یہ سلام بنے گا کیونکہ اس طرح کے الفاظ ان کی بول چال, اس طرح کے الفاظ بابا ان کی بول چال میں ہوتے ہیں. جیسے ہم نے سبحان اللہ مثال دے رہا ہوں انگلش میں لکھا, تو چونکہ وہ یہ لفظ بولتے تو ہیں اس کو سبحان اللہ سین کے ساتھ شاید نہ پڑھ سکیں, لیکن ہم اس کو رومن میں لکھ کے بھیجیں گے نا تو اس کو سبحان اللہ. اب ہا نکلتا نہیں نکلتا تو اب اردو والوں کا بھی ہا کتنا نکلتا یہ بھی آپ کے علم میں ہی ہے. تو یہ ہے ایک مسئلہ, لیکن جو حکم شریعت ہو وہ بیان کر دیا جائے. اردو میں یہ تو پتا چل جائے گا نا کہ ہا اور ہا میں فرق ہے, لیکن وہاں تو فرق ہی نہیں پتا چلے گا جی, اسی لیے وہ التباس کا خطرہ. جو بھی حکم شریعت ہے بیان کر دیا جائے, سوالات کافی جمع ہیں. عرض کر دیا کہ قرآن کریم غیر عربی میں لکھنا یہ گناہ ہے, ناجائز ہے. باقی عربی میں احادیث طیبہ اور دیگر مضامین لکھ سکتے ہیں, قرآن کریم کا ترجمہ انگلش میں ہو سکتا ہے, رومن میں ہو سکتا ہے. البتہ جو عربی دعائیں ہیں, عربی کلمات مخصوص ہیں جیسے سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ, یہ دیگر زبانوں میں یعنی کہ ان میں جن میں حروف بدل جاتے ہیں ان میں نہیں لکھیں گے. اردو میں سبحان اللہ لکھ سکتے ہیں کہ ان میں عربی اور اردو کے ایک ہی حروف ہے, یہ حروف ایک ہی ہے, ورنہ اردو کے کئی حروف ایسے ہیں جیسے پے چے ٹے, یہ عربی میں نہیں ہے. ٹھیک. اونٹ کو نہر کرتے وقت اونٹ کا منہ کس طرف ہو اور نہر کرنے والے کا کس طرف؟ ذبیحہ کا منہ قبلے کی طرف ہو اور ذابح کا بھی یہ لکھا ہے نا, تو اونٹ کے نہر کرنے میں یہ دونوں میں سے ایک ہی کا قبلہ رو ہو سکتا ہے منہ. اس کو اونٹ کے جو نا ٹانگوں کی طرف دیکھنا پڑے گا, وہ سینے کی طرف جب وہ بھونپنا ہے. ایک اور سوال کر لوں؟ یہ کنفیوژن ہے. ٹھیک ہے. ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے اور اس کا ادا کرنے کا وقت کیا ہے؟ پورا رمضان گزر جانے کے بعد ادا کیا جائے گا کہ رمضان میں بھی پورے رمضان کے روزوں کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, اول تو فدیہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے شیخ فانی کے لیے, ایسا بوڑھا کہ وہ نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس کو ایسی قوت روزے کی لوٹنے کی امید, نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے نہ سردی میں رکھ سکتا ہے نا, وہ رکھ ہی نہیں سکتا روزہ, ایسا کمزور بوڑھا ہو گیا. اب وہ ایک روزے کا ایک فدیہ دے گا, یہ ٹھیک ہے نا, صدقہ فطر کی جو بھی صدقہ فطر کی مقدار ہے وہ فدیہ کی بھی مقدار ہے. اب چاہے تو ایک ایک کر کے روزانہ دے, چاہے تو مہینہ پورا ہونے پر دے, چاہے تو پہلے روزے کو ہی سب اکٹھا دے دے, چاہے ایک ایک کو ایک ایک دے, چاہے ایک ہی آدمی کو سارے پورے مہینے کے اٹھا کر دے دے, یہ سب صورتیں اس کے فدیے کے ادا ہونے کی ہیں. دے گا کس کو؟ فقیر شرعی کو. اچھا, اب اگر فدیہ اس نے ادا کر دیا اور اب اگر طاقت لوٹ آئی تو یہ نفل ہو گیا, صدقہ نفل ہو گیا, اور طاقت لوٹ آئی تو روزے قضا کرنے ہوں گے. گرمی میں نہیں رکھ سکتا, سردی میں رکھ سکتا ہے تو سردی میں قضا کر لے, جبکہ رمضان گرمیوں میں آیا. یہ رمضان تو ہر موسم میں آتا ہے. اب اس وقت جو نیو جنریشن ہے ان کو یوں ہوتا ہوگا یار رمضان میں بہت گرمی ہوتی ہے, حالانکہ الحمدللہ ہم نے کڑکڑاتی سردیوں میں بھی رمضان پایا, کڑکڑاتی ٹھنڈی تو رمضان آتا تھا اس میں. نیچے وضو پھر آئے گا, ہو سکتا ہم اس وقت دنیا میں نہ ہو, رمضان تو تشریف لائے گا کڑکڑاتی سردیوں میں, بارشوں میں آتا ہے رمضان, ہر سیزن میں آتا ہے. بعض علاقوں میں دیکھا گیا ہے, بڑا تفصیلی سوال ہے بابا, بعض علاقوں میں دیکھا گیا ہے کہ جب ان کے ہاں میت ہوتی ہے تو تو گندم کی ایک بوری یا اس سے کچھ کم میت کی چارپائی کے نیچے اس نیت سے رکھتے ہیں کہ یہ ان کی تمام قضا نمازوں اور قضا روزوں کا فدیہ ہے. کیا اس طرح کرنے سے میت کی طرف سے نمازوں روزوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا یا پھر تمام قضا عمری اور چھوڑے ہوئے تمام روزوں کا حساب لگانا ضروری ہے؟ حساب لگانا ہوگا. حساب لگا بھی لیا تو میت کی چارپائی کے نیچے گندم کی بوری کی کوئی صورت نہیں ہے, نہ گندم دینا شرط ہے. فدیہ کے مسائل ہی کچھ اور ہیں. خالی نمازیں بھی نہیں ہیں, روزوں کا بھی فدیہ ہے اور بھی فرائض جو ہیں ان کا بھی فدیہ ہے نا. وتر کا, وتر تو واجب ہے اور روزے اور کا بھی ہے. فتح رضویہ میں تفصیل ہے اس کی. خیر تو چلو, نماز روزوں اور وتر کا, عشاء کے وتر کا فدیہ یا جو جو اس پر جو باقی بقایا جات ہوتے ہیں, احرام کے بقایا جاتے ہیں اس پر کچھ وہ, ہاں تو ان سب کی الگ مطلب یہ کہ گندم کی بوری چارپائی کے نیچے رکھنا یہ عوام کا اختراع ہے. ایسا کچھ شریعت میں نہ کبھی پڑھا, نہ علماء سے سنا, نہ یہ عقلن کچھ سمجھ میں آئے گا کسی کی. صرف ان کی سمجھ میں آئے گا جو ایسا کرتے ہیں. ان کو بھی کوئی اس کے بعد اس کی دلیل نہیں ہوگی, ہمارے باپ دادے کرتے آ رہے ہیں اس لیے ہم کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گندم کی بوری پہ تو ابھی بھی پیسے لگتے ہیں, یہ قرآن کریم دیتے ہیں. قرآن کریم بھی مسجد میں بھجوا دیتے ہیں فدیے میں, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ایسا بھی کرتے ہیں. ہاں ایسا کرتے ہیں. گندم کی بوری پر پیسے زیادہ لگتے ہیں. قرآن کریم بھی میں نے دیکھا, اور اب قرآن کریم تو قرآن کریم میں بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کاغذ کا حساب کتاب اور اب جو میں کہنا چاہتا ہوں سب سمجھ گئے ہوں گے. تو کم خرچے کا قرآن کریم مسجد میں دے دو, یعنی وہ دم توڑ چکا یا دم توڑنے والا ہے تو وہ بھجوا دیتے ہیں. اگر ویسے اگر ثواب کے لیے بھجواتے ہیں کہ مرحوم کی آسانی ہو جائے وغیرہ تو وہ الگ صورت ہے, لیکن اب بھی اگر مرنے والے کے پیسوں سے بھجواتے ہیں تو اگر اس کے سب ورثہ متفق ہیں اور ہیں بالغ تب تو وہ اتفاق رائے سے دے سکتے ہیں, لیکن کوئی نابالغ ہے تو نابالغ کے حصے میں سے نہیں دے سکتے. لیکن آج کل تو معلومات ہی نہیں ہے, مطلب ترکہ تو تقسیم ہوتا ہی کب ہے؟ صحیح معنوں میں ترکہ تقسیم ہوتا ہی نہیں ہے. ترکہ تو صرف مطلب اگر کرتے بھی ہیں تو بڑی کوئی پراپرٹی ہوتی ہے, پلازے ہوتے ہیں, عمارتیں ہوتی ہیں, دکانیں ہوتی ہیں, تو اس میں حصے کرتے ہیں, اس میں لڑائی کرتے ہیں کہ تو کام کم کرتا تھا, میں زیادہ محنت کرتا تھا, تو کرتا ہی نہیں تھا, تو نوکری کرتا تھا, دکان سے تیرا کیا تھا, تم کو نہیں ملے گا حصہ, اس طرح جھگڑے کرتے. پچھلے دنوں بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا بابا جائیداد کے لیے, معاذ اللہ. ابھی انہی دنوں کی بات ہے, معاذ اللہ, قتل کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہے جو حکم شریعت ہے کہ جو مطلب اقرب ہوتے ہیں, قریبی رشتہ دار, اس وقت جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں جسے, تو یہ ان کا ترکہ بنتا ہے. اب مثال کے طور پہ بیٹے ہیں, بیٹیاں ہیں, بیوی ہے, ماں ہے, باپ ہے, تو مرحوم کا ان میں ترکہ تقسیم ہوتا ہے. تو ان میں جو شریعت نے حصے مقرر کیے وہ اس میں وہی حصے دینے ہوں گے. اپنی کوئی بھی وہ کاریگری اور سوچ نہیں کہ اس نے کام کم کیا, یہ نہیں کرتا تھا, یہ تو بھاگ گیا تھا, یہ تو باپ کو ستاتا تھا, یہ فلاں کرتا تھا, یہ کچھ بھی نہیں چلے گا. حکم شریعت جو ہے اس طرح حصے کرنے ہی پڑیں گے. ابھی آپ دوست دھمکی دے کر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو دبا کر پیسے تو رکھ لے گا, قیامت کے دن پھنس جائے گا. اب بھی اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو دودھ میں دھو کر سارے وارثوں کو بانٹ دے, توبہ بھی کرے, ان سے معافی بھی مانگے کہ اتنا بیچاروں کو ستایا. تو جس کا حق بنتا ہے وہ طلب کرتا ہے, اس کو دینا پڑے گا, نہیں دو گے تو آخرت میں پھر بہت مشکل ہو جائے گا معاملہ. بہار شریعت حصہ 20 میں ترکے کے مسائل اور وراثت کے مسائل پر دارالفتاء اہل سنت نے بھی مجلس افتاء کی طرف سے کوئی چھوٹا سا رسالہ. جی چھوٹا سا رسالہ ہے بابا. مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. مال وراثت میں خیانت مت کیجیے. چھوٹا سا رسالہ ہے, اتنا سا ہے, میرا خیال ہے کوئی 30-40 صفحے ہوں گے, زیادہ صفحے نہیں ہیں اس کے. یہ آپ لے لیں, یہ تو میرے خیال میں ہر ایک کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو احساس ہوگا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے جس کو ہم اہمیت دیتے نہیں ہیں. یعنی ہم میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جس کے ذرا, سب کے بڑے تو فوت ہوتے ہی ہیں, لیکن شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جس گھر میں شریعت کے مطابق ترکہ تقسیم ہوتا ہو, شاید ہی کوئی ہوگا, ہوتا ہی نہیں ہے عام طور پر. کوئی نیک بندہ ہوگا وہ اس نے ترکہ تقسیم کیا ہو پائی پائی کے حساب کے ساتھ, ورنہ وہ بڑی بڑی چیزوں میں اگر لڑتے نہیں بھی ہے تو بڑی بڑی چیزوں میں ترکہ بانٹ دیتے. الگ ہے, باپ نے یہ قلم چھوڑا تو اس میں بھی حصہ ہے, پیٹ چھوڑا تو اس میں حصہ ہے, یہ رسالہ چھوڑا تو اب کسی کو دے نہیں سکتے, اس میں حصہ ہے, گھڑی میں حصہ ہے, ہنڈیا میں حصہ ہے, تھالی میں حصہ ہے, چمچ میں حصہ ہے, سوئی دھاگے میں حصہ ہے, کینچی میں حصہ ہے, ہر چیز جو بھی فوت ہونے والے نے چھوڑی ہے اس میں اب ہٹ جاؤ, اس کو بس کوئی ٹچ مت کرو, اس کو ایک سائڈ کر لو, اب یہ وارثوں کا ہے. تو وراثت, مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. 39 پیج, ایک کم 40, 16 روپیہ دیا. سبحان اللہ, صرف 16 روپیہ ہدیہ, اس کو ضرور حاصل کیجیے. بہرحال یہ کہ اس طرح ہر چیز کو الگ کر دے آدمی, کہ آپ اس میں بزرگوں کے تو ایسے سے واقعات ہیں, جیسے کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی فرماتے کہ ایک بزرگ کسی مریض کے پاس تشریف فرماتے, رات کا وقت تھا, چراغ جل رہا تھا, اب وہ بجلی کا دور نہیں تھا, تو اس مریض نے انتقال فرمایا, دم توڑ دیا, ادھر اس نے دم توڑا, ادھر انہوں نے چراغ کو بجھا دیا. بولا اب اس چراغ کے تیل میں وارثوں کا حصہ ہے, میں اس چراغ سے روشنی کیسے حاصل کروں. ویسے ایسی مدنی سوچے بھی تو تھی نا, اور ہم لوگ ہوتے تو اگر فوت ہو جائے تو گھر کی اگر دو بتیاں روشن ہیں تو ساری بتیاں ٹک ٹک ٹک ٹک کر کے روشنی کر دیں, زیادہ بڑھا دیں روشنی وارث اس کے مال میں سے, خوب بجلی جگمگ جگمگ کر دیں شاید. اللہ اکبر, یہ ان کا حصہ تھا. اچھا آپ نے جو ہے وہ میرے تایا کے انتقال پر جو ترکہ تقسیم کیا تھا, اس کی کیا ترکیب؟ دوسرا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ چچا زاد بھائیوں کے بلوغت کے بعد آپ نے ان سے معافی بھی مانگی تھی. میں نے تو دارالعلوم امجدیہ سے مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فتویٰ لیا, ورثہ تقسیم کرنے کا جو طریقہ ہے اس کا, کہ اتنے ہمارے ہیں وارث تو کس کو کتنا حصہ جائے گا, امی بھی حیات تھی ہماری, تو اس طرح مطلب پھر یہ کہ والد صاحب کے دور میں ترکہ تقسیم ہوا نہیں تھا, اس وقت شعور نہیں تھا, اب بعد میں شعور ہے, میں تو 1.5-2 سال کا ہی تھا, تو والد صاحب نے جو بھی چھوڑا تھا اسی میں سب یہ ہو رہا تھا, کھانا پینا کمانا بڑھانا گھٹانا سب ہو رہا تھا. تو اب یہ کہ وہاں سے چلا, تو اب یہ کہ ظاہر کہ ایک یعنی کہ اور بھی ایسے مطلب رشتے دار تھے, اب جیسے مرحوم کی بیٹی ہو اور ترکہ تقسیم نہیں ہوا, پیسے بڑھتے گئے, اب وہ فوت ہو گئی لیکن اس کا حصہ میں سے بڑھ ہی رہا ہے, اب اس کی اولاد کو دینا پڑے گا. تو یوں ہم نے سب یہ ترکیبیں بانٹ بانٹ کے کی, لیکن میں مطمئن ہوتا نہیں تھا, پھر شاید میں نے کچھ رقم ان سب کو زیادہ دی تھی کہ میرا ہمارا بھلے جائے, ہمارے پاس نہ رہے, یہ ایک مطلب ڈر بہت لگتا تھا. سچی بات ہے اب بھی ڈر لگتا رہتا ہے کچھ رہ نہ گیا ہو, کچھ رہ نہ گیا ہو, کچھ رہ نہ گیا ہو. ہمارا جو گیم تھا نا, یہ جو گھر کا مالی گیم, وہ تقریباً اس پر تھا کہ میرے والد مرحوم نے یہ آدم جی نگر باب المدینہ کا, باب المدینہ کا علاقہ ہے یہ, مدنی کالونی کے قریب آدم جی نگر نگر مشہور ہے, وہاں ایک پلاٹ تھا ہمارا. تو وہ پلاٹ ہم نے اس وقت, میں تو سارا اپنے کو اتنا سوچ کا پڑتا نہیں تھا, بڑا بھائی تھا میرا, میں تو چھوٹا ہوتا تھا. تو وہ پلاٹ جو تھا میں نے دیکھا بھی ہوگا اس وقت جا کر, 120 گز کا وہ پلاٹ تھا. اب ہو سکتا اس کی مالیت کروڑوں ہو, وہ آدم جی نگر اب تو وہ پوش ایریا, مالداروں کا ایریا. تو ہم جیسے مطلب وہ غریبوں کے ہاتھ میں وہاں کا 120 گز کا پلاٹ کسی طرح بھی حاصل ہو گیا تھا, والد نے خریدا ہوگا. والد ہمارے بہت شریف آدمی مانے جاتے تھے, پڑوسی وغیرہ کہتے تھے, تو انہوں نے خریدا ہوگا. اب وہ تو تشریف لے گئے دنیا سے, تو اب اس پلاٹ پر ہم بنا تو نہیں سکتا, اپنے پاس پیسے کہاں سے. تو وہ پلاٹ ہم نے شاید 11,000 روپے کا یا اتنے کا وہ بکا ہوگا. ہاں مطلب وہ اس وقت کوئی ریٹ تھوڑی تھا نہ, اس وقت سستا ہی بھی تھی نا. تو شاید یہ اب 11 کا یا کوئی 2-5 سو آگے پیچھے ہوئے ہوں گے, تو اس کا بیچا ہوگا. تو پھر اسی میں وہ بھائی نے کچھ لگایا ہوگا کاروبار میں, کچھ نوکری کرتے تھے اور اس طرح. پھر میں سمجھدار ہوا تھوڑا ان مانو کر, تو میں نے بھی کچھ محنت مزدوریاں تو بہت ہی کی میں نے. تو اس طرح ہم لوگ گھر چلاتے تھے. گھر میں ہمارے ماں وغیرہ چنے چھیلتے تھے اور پھلیوں کے بیج نکالتے تھے, گھریلو کسب. اس طرح کبھی الحمدللہ ہم لوگوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا, ہم نے خود الحمدللہ اسی طرح ہاتھ پیر چلا کر وہ گھر چلایا. تو یوں مطلب یہ کہ پھر وہ بھائی بھی فوت ہو گئے, تو اب وہ بھاوج یعنی بھابھی بھتیجے, اب یہ ترکے کو تقسیم کرنے کی نوبت آئی. اور یوں ہم نے اپنے سے جو ہو سکا, بس میرا یہی درد تھا کہ زیادہ جائے, اپنے پاس ایک پائی بھی رہنی نہیں چاہیے. لیکن ابھی تک بس وہ ڈرا ہوا ہوں اندر سے, بات نکلی نا اس پر کہہ رہا ہوں کہ رہ نہ گیا ہو. تو یوں یہ سب بھتیجے میرے بالغ ہیں, تو ان سب بھتیجوں سے میں نے پھر بھی معافیاں مانگ لی ہیں. تحریری معافی شاید آپ بھی لے آئے تھے, معافی آپ نے مانگی ہے. اور ایک کا مجھے فرمایا تھا کہ چونکہ وہ شاید بالغ نہیں ہوتے, اس پہ آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ رضا اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو آپ ان سے معافی مانگ لیجئے گا, میں مر جاؤں تو بالغ ہو جا تو معافی مانگ لینا ان کی ماں سے اور سب ترکیب. پھر بھی بس وہ دل میں بس ایسے ہی بعض اوقات یوں کیا کچھ ہو نہ گیا ہو. تو اللہ تعالیٰ بس بے حساب بخش دے, ورنہ سچی بات ہے جس کا حساب ہوا وہ پھنسا. تو بے حساب بخش کے ہیں بے حساب جرم, دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. پش دے حساب کے ہے بے شمار تو حساب بخش کے ہے بے شمار دیتا تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چٹائی کے تعلق سے کہ حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے چچا کا انتقال ہوا تو میرے والد بے ہوش ہو گئے صدمے سے, اپنے بھائی کے انتقال پر بے ہوش ہو گئے. ہوش آنے پر فرمایا کہ چٹائی کو ورثہ کے ترکے میں داخل کر دو. چٹائی مرحوم کی ہوگی چچا کی, تو داخل کر دو ورثے میں, اب اسے استعمال مت کرو کیونکہ اس میں ورثہ کا حق شامل ہو گیا. چنانچہ حضرت ابن ابی خالد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, ایک اور حکایت میں حضرت ابو العباس خطاب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تھا. آپ ایک ایسے شخص کی تعزیت کے لیے حاضر ہوئے کہ جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا. آپ نے گھر میں ایک چٹائی بچھی ہوئی دیکھی تو گھر کے دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور اس سے فرمایا, کیا تیرے علاوہ بھی کوئی وارث ہے؟ اس نے جواب دیا, جی ہاں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, تیرا اس چیز پر بیچنا کیسا ہے جس کا تو مالک نہیں؟ تو وہ شخص اس تنبیہ کے بعد اس چٹائی سے اٹھ گیا. اب تو یتیموں کا مال دھڑلے سے کھایا پیا جاتا ہے, دعوتیں کھائی جاتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. نابالغ جو ہے وہ تو اجازت دینے کا بھی مجاز نہیں ہے, اجازت دے تب بھی اس کی اجازت ویلڈ نہیں ہے جبکہ ہو اس کا مالا. ترکہ تقسیم نہ ہونا یہ بڑے وہ تشویش کی بات ہے. خاندان کے جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا بابا, یہ عموماً اس طرح توجہ نہیں کرتے جو آپ فرما رہے نا. اور اگر کسی کا ذہن بنا ہوا ہے, مدنی ذہن ہے, مثال کے طور پر آپ کا بیان سن لیا اور انہی کے خاندان میں کسی میں کچھ ہو گیا, تو اب یہاں مثال کے طور پر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہی میں سے کوئی جیسے کہہ دے گا کہ اب یہ ہو گیا ہے نا تو اب ترقی کی طرف جائیں, لالچی آدمی تجھے پیسے کی پڑی ہوئی ہے, ابھی تو مٹی بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے, ابھی تو چالیسواں بھی نہیں ہوا ہے, یہ بھی نہیں ہوا ہے, اس کی کون سنے گا؟ تو کیونکہ اصل میں اتھارٹی جو ہے نا یہ کچھ بڑے ہوتے ہیں. ماں کا انتقال ہوگا تو والد کی طرف چلا جائے گا, والد کا انتقال ہوگا تو بھی بڑے بھائی کی طرف چلا جائے گا, بلکہ چچا اگر والدوں کا چچا تایا جو ہے نا یہ خاندان میں غالب بھی ہوتے ہیں تو ان کی طرف چلا جائے گا. تو یہ مطلب کہ جو ایک ایسا ہے کہ یہ اس طرف جو آپ فرما رہے ہیں نا اس طرف توجہ کہہ سکتے ہیں نہ ہونے کے برائے. ابھی آپ نے جو گنتی کی نا یہ مطلب جیسے میں نے ابھی عرض کیا گیا عرض کیا بندی گلدستہ بنا تھا, کنچی ہو تو لوٹا ہو تو یہ ہو تو وہ ہو. اچھا اس کی بچی ہوئی دوائیاں مثال تو اسی کی رقم کی بچی ہوئی آپ دوائیاں بھی اگر مطلب کوئی مریض ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اگر دوائیاں کو بھی حساب لگاؤ نا انتقال کے بعد تو شاید 2-4 ہزار روپے کی تو خالی دوائیاں ہو جائیں گی, یہ بھی ترکے میں جائیں گی. ہاں دوائیاں ہوتی ہیں. اچھا پھر اسی کے پیسے سے اس کا بیڈ لیا گیا مثال کے طور پر, پلنگ لی گئی ہے جس پر اس کو سلایا گیا تھا, تو یہ بہت کچھ ایسے حساب کتاب ہوتے ہیں. اچھا پھر اس میں کیا بولیں گے بڑا بھائی بولے گا اس کو اداروں میں دے دو یہ دے دو, اس میں سب کی رضا نہیں ہوگی, یہ کچھ بھی نہیں ہوگا جو کچھ آپ فرما رہے ہیں. یہ سمجھے کہ واقعی درست فرمایا آپ نے کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہوگا کہ کہیں عین شریعت کے مطابق وقت پر ترکہ تقسیم ہو جاتا ہو. شاید یہ کوئی مزاروں میں ہوں گے اس طرح کے لوگ, اب ہوں گے ہماری کوئی نظر میں نہیں ہوں گے. کل کی بات ہے کہ وہ سوال آیا تھا کہ بہنوں کو یا بیٹیوں کو کچھ نہیں مل رہا اور بھائیوں کو یا مطلب بیٹوں کو مطلب کہ دیا جا رہا ہے, تو اس طرح بھی ہمارے ہوتا ہے کہ بہنوں کو اور بیٹیوں کو ویسے ہی دبا دیا جاتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ آمین. تو یہ وراثت میں خیانت نہ کیجیے, وراثت کے مال میں خیانت نہ کیجیے, یہ رسالہ لے لیجیے, اس کو پڑھیے. خود اپنے طور پر تو بچنے کا ایک ذہن تو بنے, نقصان تو نہیں فائدہ ہی ہے نا, توبہ کا ذہن بنے گا. جب آپ کی چلے گی تو ورثہ بھی تقسیم ہوگا. آپ بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, دارالافتاء اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے. کیا ہوگا کیسے ہوگا کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا, اب دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کر لیں, وہ سمجھا دیں گے کیا کرنا ہے, کیا تقسیم کرنا ہے, کس طرح تقسیم کرنا ہے. کوئی آپ کے لیے اللہ کا کرم ہے, دعوت اسلامی آپ کی ہر شعبے میں رہنمائی کرنے کے لیے الحمدللہ موجود ہے. آپ کہے گا یتیم. اب وہ ضمناً ایک بابا مدنی ایک مدنی التجا کرتا چلوں ناظرین ناظرین کے لیے کہ اگر کسی گھر میں انتقال ہو جائے, والد کا جیسے انتقال ہو گیا تو ماں عدت میں اب ہے نا, تو اب عدت کے تمام معاملات جو ہے نا یہ خاندان کی عورتیں سمجھاتی ہوتی ہیں بعض اوقات. کہ عدت یوں عدت عدت یوں. اس لیے بیٹے کو میں مدنی التجا کروں گا, یا اگر اس کے بھائی ہیں تو ان سے میری التجا ہے کہ مہربانی کیجئے فوراً عدت کے شرعی احکام لا کر آپ خود ماں کے پاس یا بہن کے پاس بیٹھ کر عدت کے احکام پڑھ کر سنا دیجئے کہ دیکھ اب آپ کی عدت کے حکم شریعت یہ ہے, اس کے بعد کان بند کروا دیجئے. ورنہ جو عدت کے معاملے میں جو باتیں ہوں گی نا وہ بیان سے باہر ہیں. عدت کے بھی ایسے باریک باریک مسائل ہیں بغیر مطالعہ کیے کوئی صحیح باتیں سمجھا نہیں سکتا. میں نے دو تین بار کوشش کی کہ میں عدت کے مدنی پھول لکھوں, یعنی کہ مگر بس وہ یار اس کی اتنی وہ سائڈیں نکل رہی ہیں کہ وہ یار ادھورا رہ جائے گا. کچھ کر لو بابا. میں بس وہاں میں باز رہا. اور یہ بھی بابا پھول پکڑ جائے گا. آپ نے جو فرمایا نا یہ بھی اگر لکھ کے دے دیں نا ایک پرچے میں وہ ورثہ متوجہ ہوں. یہ تو رسالہ ہے. یہ اشیاء یہ اتنا سا پرچہ بھی اگر آپ کی ایک پرچی بھی مل جائے نا کہ یہ جو ابھی باریک باریک اشیاء جو آپ نے بیان کی نا غالباً اس کی طرف تو شاید ہو سکتا لاکھوں لاکھ کی توجہ نہ ہو. اب جیسے کہ آپ نے دو دن پہلے کی بات ہے حاجی رضا کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز کے وہ کئی چیزیں درست کرائیں, کرتے کو یوں کرتے ہیں یوں واجب بات. مجھے باقاعدہ بیرو نے مجھ سے میسج آیا میرا نام لے کے, عمران کتنوں کے واجب جا رہے ہوں گے. وہ ایسا مطلب کہ یوں مدنی ماحول میں رچا بسے ہوئے نہیں ہے, لیکن وہ ان کے تین چار پانچ مجھے وہ تحریری پیغامات آ گئے. ایسی مطلب کہ جیسے ہے لوگوں کو لگے کہ یار ہمارے کو نمازوں کا ٹھکانا ہی نہیں ہے. تو پانچ ٹیپ پڑھنے والی نماز بابا نہیں آتی ہے. تو یہ گھروں میں ہونے والی میت تو پھر عدت اور یہ وراثت ترکے کے معاملات, سال میں ایک دفعہ عید کی نماز کا طریقہ نہ بتائیں تو لوگوں کی عید کی نمازیں پوری نہ ہو سکیں. تو یہ ہے تو بہت نازک اور بہت قیمتی اور اہم ترین موضوع ہے جس پر اس وقت کلام فرما رہے ہیں. اللہ بس توفیق دے. آمین. اللہ توفیق دے. تو کیا یہ ہر شادی شدہ عورت پر کیا یہ سیکھنا لازم ہے عدت کے مسائل فرائض میں سے آئے گا؟ جب یعنی کہ وہ بیوہ ہوئی, چونکہ اب اس کو یہ پتہ نہیں نا کہ بیوہ ہوگی یا وہ رنڈوا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے, تو اس لیے وہ جب تک بیوہ نہیں ہوئی ہے نا اس وقت تو فرض نہیں ہوگا. جو ہی بیوہ ہوئی تو اس کو یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے. طلاق ہوئی تو یہ پہلے سے معلوم ہو اس کا مطلب. طلاق کے مسائل تو آنے چاہیے, معلومات ہونی چاہیے نا کہ عدت ہے کیا. جیسے حج کے بارے میں حج کب فرض ہوتا ہے اس میں اس کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ عدت ہوتی کیا ہے اور گھر سے نہ نکلنا اور بنیادی دو چیزیں عدت گھر میں گھر سے نہ نکلنا اور زینت کا مسئلہ, یہ چیزیں تو اس کو معلوم ہونی چاہیے پہلے سے ہی. پتا ہو کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی سوائے اس کے کہ اس میں کچھ شرعی عذر موجود ہیں جس میں نکل سکتی ہے, لیکن وہ محدود ہیں اور ٹف ہیں, بات بات میں نکل آتی ہیں باہر, اور زینت نہیں کر سکتی سادہ لباس پہنے. یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور باریک مسائل ہیں اس کے بہار شریعت کے شاید آٹھویں حصے میں. اس کا بھی رسالہ المدینۃ العلمیہ والے نکال سکتے ہیں اسے چاہیں تو, مگر وہی کہ دیکھو ابھی تو یہ اردو کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے. اب میں ابن آدم و آدمی اس لیے بولتا ہوں, یہ ابن آدم یہ شاید نہیں سمجھتے ہوں گے. اے ابن آدم, اب سمجھ جائیں گے. میں ان کو یہ سوال کروں گا تو میں کئی بار اس کا ابن آدم کا خلاصہ کرتا رہتا ہوں. ابن آدم مانے آدمی, آدمی میں سمجھتے ہیں, ابن آدم میں نہیں سمجھتے ہوں گے. پتا نہیں کسی آدم کا بیٹا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند کو یہ مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے ابن آدم. ابن کا مانا سن آف سمجھتے ہوں تو ادھر کو ہے ابن آدم, ادھر کو ہے ابن آدم. میں نے کام نہیں کیا سوئے, میں تو وہ مکتوب بھیجتا ہوں تو میں وہ تعزیت میں تو میں نے مکتوب میں یہ مدنی پھول ڈالوں مکتوب, تو مکتوب ڈالے کہ زیادہ طول پکڑے تو یوں مطلب میں سستی کر گیا. اور کیا باقی مسائل تو بہار شریعت میں الحمدللہ لکھے ہوئے ہیں اور ان کی تسہیل کرنی ہے. آپ لوگ کریں گے اپنی جگہ تسہیل اس کا سمجھو. اب بہار شریعت کے مسائل کا ترجمہ کرنا ہے اپنے کو, کئی الفاظ سے ان کا ترجمہ کر کے, مگر وہ ترجمہ ہو درست. مثلا وہ تسہیل پارٹ ون ہوگی, اس کے بعد پھر تسہیل پارٹ ٹو ہوگی. آسان کرنا جی, ترجمہ و تخریج. تخریج تخریج تخریج میں خارج کرنا, لیکن یہاں تخریج ہمارے یہاں یہ عام طور پہ یہ بولا جاتا ہے کہ حدیث کے حوالے ڈالنا, روایت کی کتابوں کے حوالے ڈالنا, ظاہر کرنا, یہ بھی ہوتا ہے اس کے معنی تخریج. ہاں نیچے آپ نے ہلال میں کیا لکھا, دیکھو تو صحیح ہو کیا گیا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. قران دازي والے نام حلقہ نمبر 25 محمد عتیق عطاری ولد عبد المجید مظفر گڑھ. حلقہ نمبر 25 محمد عتیق عطاری ولد عبد المجید مظفر گڑھ. حلقہ 25 محمد عتیق عطاری ولد عبد المجید ماشاء اللہ مظفر گڑھ. اچھی بھی آگئے آگے آگے یہ رسالہ آ چکا ہے مکتبۃ المدینہ پر. جی بابا حدیہ 8 روپے. سبحان اللہ. یہ ٹائٹل پیج سمیت اندرونی 18 پیج کا رسالہ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول, ساتھ میں روزوں میں آسانی کے نسخے اور اس میں آخر میں پھلوں کے بھی دیے, آم کا اور خوبانی اور مختلف تو یہ اپنے صرف 8 روپیہ دیا. گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول اس کو بھی قبول کیجیے. لبیک. 8 روپیہ دیا 80 روپے سینکڑا. آپ بھی پڑھیے اور اس کو ہو سکے تو تقسیم رسائل کی بھی ترکیب فرمائیے. 800 روپے سینکڑا. جزاک اللہ. اب 800 روپے سینکڑا 8 روپیہ 100 تو 800 روپے 8 کا 1 80 جو 2 ہو جائیں. ہاں برابر 80 کے 10 آئیں گے. یہ رسالہ ہمارے پورے وطن میں ماشاءاللہ اس وقت جو ہے وہ گرمی کی جو شدت اور اس میں جو اس سے حفاظت کی جو اہمیت ہے, تو یہ رسالہ ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ پہنچ جائے. کافی شہروں میں یہ پہنچ چکا ہے رسالہ اور ذمہ داران کو بھی میسیجز کے ذریعے ترغیب دلائی ہے. تو یہ کہ یہ بھی خیر خواہی ہے اس میں بہت ساری کہ ہمارے اسلامی بھائی اگر عوام عام دکانوں پر گھروں میں بھی اس کو تقسیم کریں, اور ویسے مدنی احتیاط کے لیے ہم رابطے کر رہے ہیں, مساجد میں بستے بھی لگا رہے ہیں, تو کیا ہی اچھا ہوگی یہ رسالے ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں لے کر اس کو تقسیم کریں. ہر اسلامی بھائی بابا اس میں اگر کچھ نہ کچھ نیت کرے اور اس رسالے کو پڑھے بھی اور اس کو آگے بھی پہنچائے. یہ ایسا ہے کہ یہ عام آدمی جو نیوٹرل وہ بھی پڑھے گا اس کو, شاید عوام بھی, تو یوں آپ کی اس معنی آپ کا پیغام جائے گا نا, سمجھ تو آ جائے گی نا رسالہ کن لوگوں کا ہے نا, ہر امامے والوں کا ہے. ہر امامے والے اچھا یہ معلومات بھی فراہم کرتے, تو یہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اس کو بانٹیے ہے کوئی ذہن بنتا ہے پڑھنے تقسیم کرنے؟ ماشاء اللہ. تو یہ خوب اس کو خریدیے اور اس کو تقسیم کیجیے, پڑھیے بھی. کل اگر میں پوچھوں تو یہ پھر ہاتھ اٹھیں کہ ہاں ہم نے پڑھ لیا, یہ دھیان میں رکھنا. کل تک پڑھ لینا, یہ تو صفحے ہی کتنے اس کے, ایک منٹ میں ایک صفحہ ہو تو بھی 18 منٹ, لیکن 18 منٹ سے بھی شاید ہو سکتا ہے کم میں آپ پڑھ لیں. یہ رسالہ اصل میں کل سے آ چکا تھا, تو بعض اس ٹائم کو جیسے ہی پتا چلا تو وہ ہیلز کر رہے تھے بار بار آ کر کہ اس کا اعلان کب ہوگا, کب سے ملنا شروع ہوگا. تو مکتبۃ المدینہ والوں کو کہہ دیا کہ بھائی آپ اس کی سیل شروع کریں, تو ماشاءاللہ اسلام میں نے خریدا بھی اور کئی ایک نے پڑھ بھی لیا اس کو ماشاءاللہ الحمدللہ. اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس سلسلے میں اگر دعوت اسلامی کے ایک شعبہ ہے تقسیم رسائل, جیسے امیر علیہ سنت کو بھی آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ یہ رسائل تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں, اسی طرح اجتماعات میں ہمیں اور جگہوں پر بھی رسالے تقسیم کرنے کی حاجت ہوتی ہے کتابیں, تو اس کے لیے شعبہ ہے تقسیم رسائل. تو اگر آپ اس سلسلے میں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اگر کچھ اس شعبے میں بھی رقم دینا چاہیں, بعض کا شوق ہوتا ہے اور یہ بھی ایک علم دین پھیلانے کا بہترین ذریعہ ہے, تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بجٹ بنایا جائے. امیر السنت بارہا اس کی ترغیب دلاتے ہیں کہ اس کا کچھ نہ کچھ بجٹ بنائیں, کہ دیکھیں صرف 8 روپے کا یہ رسالہ جس میں یہ تقریباً 18-19 صفحات ہیں, تو اگر آپ غور کریں تو اتنا زبردست مٹیریل, اتنا خوبصورت ٹائٹل, یہ صرف مکتبۃ المدینہ ہی ہے جو اتنی کم قیمت میں رسالے جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. تو اس کو حاصل کیجئے, اور مدنی چینل کے وہ ناظرین جو اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس کو تقسیم کرنا چاہیں تو انشاءاللہ مدنی چینل پر آپ ہمارا اکاؤنٹ نمبر دیکھ رہے ہوں گے, اس میں رقم جمع کروائیں. انشاءاللہ عز و جل ہم ان رسائل کو کتب کو بھی تقسیم کرنے کی ترکیب بنائیں گے. اور ویسے اپنے شہروں میں ذمہ داران سے رابطہ کیجئے اور آپ خود آگے بڑھ کے رسالے پیش کر دیجئے کہ ہماری طرف سے اس کو تقسیم کر دیں. اعتکاف کی بہاریں ہیں اور اب آئندہ تو 10 دن کے اعتکاف شروع ہو جائیں گے, تو زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان رسائل کو لیجئے اور اس کو تقسیم کیجئے. دکاندار اپنی دکانوں پر رکھیں, گاہکوں کو جہاں مال فروخت کیا جاتا ہے ساتھ ہی رسالے بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے پیش کیجئے, انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا. حجمین سے عرض ہے, جیسے ہمارا بھی ایک شعبہ جو مدنی بستوں کا بھی بنا ہوا ہے, اگر یہ بھی مدنی بستوں والے جو آج اطلاع کے مطابق 44 مقام پر سن رہے ہیں, یہ بھی اگر اس کی ترکیب بنائیں تو بالکل. یہ تو دعوت اسلامی کے ہر ہی اسلام میں, بلکہ امیر علیہ سنت نے جب وہ جیبی رسالے جو ہمارے پاکٹ سائز ہوتے ہیں تو وہ تو بنانے کی ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ جیب میں اسلام بھائی ہر وقت کچھ نہ کچھ رسالے رکھیں. اور ایسی کئی مدنی بہاریں ہیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے کا سبب امیر علیہ سنت کا رسالہ, دعوت مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بنا. تو ان رسالوں کو عام کیجئے, اس میں نیکی کی دعوت بھی ہے, خیر خواہی بھی ہے, ثواب لوٹنے کا بہترین ذریعہ ہے. اٹک سے سوال ابھی بہن پاک سر سمر کندی کابینہ. اچھا وہ قادری, وہ لکھنے کی باتیں چلی تھی نا, تو قادری بھی ہمارے یہاں اس طرح لکھتے ہیں QADRI, تو اس سے پھر وہ قدری پڑھا جاتا ہے جو کہ تقدیر کا منکر بھی ایک معنی بنتا ہے. قدریہ فرقہ گزرا ہے جو تقدیر کا ہی انکار کرتا تھا, اب تو وہ فرقہ باقاعدہ تو شاید موجود نہ ہو, لیکن کوئی کوئی ایسے ہوتے ہیں اب بھی دیر شیار جو تقدیر کے بارے میں بک بک کرتے ہیں. اس کا درست تلفظ انگلش میں QADDIRI قادری ڈال کے نیچے زیر ہے. اچھا اب یہ کہ وہ قادری آخر میں آئی, اس کی جگہ ڈبل ای نہیں آئے گا کیونکہ یائے مدہ ہے تقریباً, ہے نا؟ اچھا ایک آئی دو ای کے برابر بعض مقامات پہ, ہر جگہ نہیں نا, بعض مقامات پر, ورنہ پھر قادری کا وہ ڈی کے بعد آئی جو ہے یہ بھی ڈبل ای کا قائم مقام ہوگا. ڈبل ای لکھ دیں یا آئی لکھ دیں تو وہ ویسے ہی پڑھا جائے گا. قادری تو یہ آئی صحیح ہے, اگرچہ وہ ڈبل ای کا یہاں تلفظ بنے گا تو یا بڑھ گیا نا, قادری ہو گیا نا, قادری ٹھیک ہے, آئی سے یاد ضروری نہیں. اچھا یا ضروری نہیں ہے, اچھا اچھا جیسے کہ حمید, حمید کو بھی یہ آئی لکھتے ہیں حمید, ٹھیک ہے نا, تو پھر حامد کو کیا لکھیں, ڈبل اے, ایچ کے بعد ڈبل اے, تو پھر حامد آئی صحیح ہے. اچھا حمید کو اگر ڈبل ای ایم کے بعد ڈبل ای کریں گے تب بھی چل جائے گا, یہ ہوگا کہ ہاں وہ چل جائے گا, درست ہو, دونوں درست ہے, ای کرے یا ڈبل آئی کرے یا ڈبل ای کرے. تو کاف جیری کاف تلفظ جو ہے وہ انگلش میں الفابیٹس اس کے کیو ڈبل اے ڈی آئی آر آئی, اس طرح تو کبھی بھی لکھتے کسی کو میں نے تو نہیں دیکھا, ملے گا ہی نہیں. عام طور پر یہ لکھتے ہیں لیکن اس پر کلام ہوا تھا ہمارا کچھ پڑھے لکھے لوگوں سے, تو انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ یہ لفظ اصولاً قدری ہے جس طرح ہم لکھتے ہیں, تو اگر قادری لکھنا ہے تو اس کے سپیلنگز پھر بدلنے پڑیں گے. لیکن جو لوگ جانتے ہیں مسلمان ہیں, مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں, وہ تو یوں پڑھ لیں گے, لیکن جو نئے مسلمان ہیں یا ہم اپنا کوئی لٹریچر کسی غیر مسلم کو دے رہے ہیں پڑھنے کے لیے, تو وہ پھر اس کو قدری پڑھیں گے. ایک تعداد معاشرے میں ایسی ملے گی جس کو قادری نقشبندی پلے ہی پڑتا ہوگا, یہ ہوتا کیا ہے, وہ حقیقت ہے, نہیں پتا ہوگا, تو وہ قدری پڑھیں گے, پھر ہوں گے مسلمان, ہو بیچاروں کو پتا ہی نہیں, مطلب ماحول ہی نہیں ملتا, ایک تعداد ہے اب ماحول سے تو دور ہی ہے نا. اگر آپ تاریخ بھی بتا دیں, اے ڈبل ٹی اے آر آئی, تو وہ تو اتر ہی نہیں ہوا, ایسے ہو جائے گا, یعنی صحیح تو یہ ڈبل اے سے ہوگا, کہ جہاں بھی الف ہوگا مدہ وہاں ڈبل اے ہوگا, تو اس کا مطلب اتار منے اے ڈبل ٹی ڈبل اے آر اتار, ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجیے نا, بتانا پسند. حلقہ نمبر 112, عبد الرحمن اتاری بن عبد اللہ, عبد الرحمن اتاری بن عبد اللہ, وہ بھی میں سے تو سوال کرے گا, وہ بھی میں سے تو سوال کرے گا, گھنا سوالات اونا گھنا سوالات لا موجود. عبد الرحمن اتاری بن عبد اللہ. حلقہ نمبر 7, خورشید اتاری بن محمد عمر, باب المدینہ, خورشید اتاری بن محمد عمر, باب المدینہ, خورشید اتاری بن محمد عمر, باب المدینہ, حلقہ نمبر 7, لا موجود. سوال چلا دیجیے, مدو وہ جو اپنے تھا نا او بی ون والا جی, سوال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ذوالفقار عطائی ہے, امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے اور ایک ہفتے سے وہ اپنے گھر والوں کی خواب میں آ رہی ہے کہ میں زندہ ہوں, مجھے قبر سے نکالو, حتیٰ کہ جن امام صاحب نے ان کا جنازہ پڑھایا ہے ان کے خواب میں بھی آ رہے ہیں, اس مسئلے کا حکم شریع بیان فرما دیں, جزاک اللہ خیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواب کی بنیاد پر کسی کی قبر کھولنے کی اجازت نہیں ہے, جب اس کے مرنے کا یقین ہو چکا تھا اور اس کو دفنا دیا ہے, اور اب ماں سوائے جہاں شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے قبر کھولنے کی, اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے, خواب کی بنیاد پر نہیں کھول سکتے. وہ اجازت صرف بعض صورتوں میں ہی ہے کہ کسی غیر کی زمین پر، مقصوبہ زمین پر یا کسی دوسرے کی زمین میں دفنا دیا اور وہ کہتا ہے کہ یہاں سے نکالو، تو یہ صورت ہوتی ہے قبر کھولنے کی۔ خواب کی بنیاد پر اس کی اجازت نہیں ہے کہ ان کی قبر کو کھولا جائے، ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں اور ان کے لیے اصال ثواب کریں، قبر کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ دنیاوی طور پہ بھی دیکھا جائے تو 7 دن جو ہے وہ اب بندہ قبر میں زندہ رہ نہیں سکتا، اگر کسی زندے کو بھی اس طرح ڈال دیا جائے نا قبر میں، تب بھی وہ 7 دن اس وقت زندہ رہنا ممکن نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ اجمل اتاری جڑا والا سردار آباد پنجاب سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ ہم نے اکثر علماء کرام سے سنا ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام عرض کریں، اگر گھر میں کوئی فرد نہیں ہے تو اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں تو سلام کرنا چاہیے یا نہیں؟ گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو اس میں یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ یعنی دو طرح کے الفاظ ہیں اس میں، ایک تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ الفاظ کہے کہ ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو، اور دوسرا السلام علیکا ایوہ النبی، یہ الفاظ کہے کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مومنوں کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح تشریف فرما ہوتی ہے، تو یوں السلام علیکا ایوہ النبی جب گھر میں کوئی نہ ہو تو وہ پڑھنا چاہیے۔ یہ مولا علی قاری نے کتنے عرصے پہلے لکھا ہے؟ تقریباً 1014 میں ان کا انتقال ہوا ہے، سن 1014، تو آج سے تقریباً 500 سال پہلے۔ واللہ تعالی علم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جواب دیجئے، کس سے سوال ہوگا؟ سب سے پہلے، اچھا یہ جو نا 50 سال سے بڑی عمر والے جو اپنے 50 سال سے بڑی عمر والے جو ہیں بزرگ، ان سے سوال۔ ماشاءاللہ، آج جو بھی جواب درست دے گا اس کو ہم امیر علیہ السلام کا نیا رسالہ گرمی سے حفاظت کے مدنی پھول تو دیں گے، یہ تو تحفے میں ملے گا انشاءاللہ۔ وہ کب تک پڑھنا ہوگا؟ یہ آج ہی پڑھ لیں گے۔ اچھا، روز قیامت سب سے پہلے کون اپنی قبر سے جو ہے وہ نکلیں گے؟ پچاس سال سے اوپر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حضور نام بھی، نام بھی بتائیں، عمر بتائیں۔ میرا نام عبد الکریم بل محمد عثمان۔ کہاں سے تشریف لائیں؟ میں یہ کراچی کا ہوں۔ اور کتنی عمر ہے؟ عمر 52۔ ماشاء اللہ۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے۔ جواب مرحبا۔ یہ اسلام بھائی جو پیچھے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں نا، ان کو بھی امیر حسن بار بار سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہ کیا کریں، بڑا عجیب سا وہ منظر نظر آتا ہے، وہ کیمرے کے سامنے آ جاتے ہیں، احتیاط کریں۔ اچھا، اب جو ہے وہ دینی طلبہ سے سوال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، چلیں یہ تو پھر اسلام میں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں تلوار کس نے چلائی؟ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تلوار چلائی. لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شاکر اختاری جامع المدینہ فیضان ابو حنیفہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے تلوار چلائی تھی. کنہوں نے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ. لا میرے پاس جواب یہ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امین جی جواب. وعلیکم السلام. جو ہے نانا پوچھی نے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب مرحبا. ہمارے ان اسلام بھائی کو انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا اور امیر سنت کی دستخط شدہ ایک کتاب بھی پیش کی جائے گی انشاءاللہ. آگے آ جائیں. اچھا اب جو ہے وہ ہم عوام سے سوال کرتے ہیں اور دیکھیں جواب جو بالکل سوچ سمجھ کے دینا ہے. کل جو ہے وہ 17th روزہ ہے 17 رمضان یعنی جو ہے وہ کل اس وقت جو ہے وہ 17th رمضان ہوگی شب 17th. تو 17 رمضان کو کون سا واقعہ پیش ہوا تھا؟ ہمارے مہمان شوبیز کے جو مہمان ہیں ان سے ہم جواب پوچھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نام محمد عمر جنگ بدر. مرحبا جواب مرحبا. کہ 17 رمضان المبارک جو ہے وہ اسلام اور کفر کے درمیان جو ہے وہ زبردست مقابلہ ہوا تھا. ایک مقابلہ ہوا تھا کہ جس میں جو ہے وہ کفار جب مسلمان تو 313 تھے جبکہ کفار جو ہے وہ کئی زیادہ تھے تقریباً 3 گنا زیادہ تھے 1000 کے قریب. اسلحے میں بھی زیادہ تھے سواریوں کے اعتبار سے بھی زیادہ تھے مگر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی فرمایا. اور کفار کو وہ شکست فاش ہوئی ہے وہ شکست فاش ملی ہے کہ ان کے جو بھی سردار وہاں موجود تھے نا سب کے سب وہاں مارے گئے سوائے ایک سردار کے. وہ مکے میں رہ گیا تھا بیماری کی وجہ سے آ نہیں سکا تھا. باقی تمام سردار اس جنگ بدر میں مارے گئے تھے. ہمارے ان اسلامی بھائی کو انشاءاللہ ہم غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے یہ تحفے میں دیں گے اور انشاءاللہ ان کو امیر علیہ سنت کی دستخط شدہ ایک کتاب بھی پیش کی جائے گی. مدنی شخصیات سب سے پہلے گھوڑے پہ سواری کس نے کی؟ رمضان آ گیا توبہ کا دل خدا ہے. رمضان آ گیا ہے توبہ کا دل خدا ہے. رمضان آ گیا ہے رمضان. جی اوپر سے جواب مدینہ یہاں موجود ہیں. نہیں ابھی ان کو تو پہلے ان سے پہلے معلوم کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے گھوڑے پہ سوار حضرت اسماعیل علیہ السلام سواری کی. جواب مرحبا. گھوڑا جو ہے وہ وحشی جانور تھا تو حضرت اسماعیل علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اس پر سواری فرمائی اور جب سے سواری فرمائی تو تب سے جو یہ پالتو جانور ہوا. ہمارے ان طالب علم کو انشاءاللہ ہم مدنی سوٹ اور ایک کتاب بھی پیش کریں گے. صلوا على الحبيب تعالى صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. حكايه حضرت سيدنا حبيب ابو محمد رحمه الله تعالى عليه کی زوجہ فرماتی ہیں وہ مجھ سے کہا کرتے تھے کہ اگر آج میں مر جاؤں تو فلاں کو غسل کے لیے بلانا, فلاں کو یہ کرنے کا کہنا, تم یہ کرنا وغیرہ. کسی نے پوچھا کیا وہ کوئی خواب دیکھتے تھے؟ فرمایا وہ روز ہی ایسا کہتے تھے. صبر ذیشان رحمت عالم میان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو کچھ لوگوں کو ہنستے دیکھ کر فرمایا اگر تم لذات کو مٹا دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو وہ تمہیں اس چیز سے باز رکھتی جس میں میں تمہیں مشغول دیکھ رہا ہوں. پھر فرمایا اغفر ذکرہ ہاضم اللذات, یعنی لذتوں کو مٹا دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رمضانی کسوٹی آج کے شرکا. جی جی میں آج بھی انشاءاللہ ہم اسلامی بھائیوں سے ہی سوالات کریں گے, اور شہزادہ حضور جو ہے ان کے ذہن میں کوئی سوچتے ہیں کسی شے کے بارے میں, اور ہم 11 سوالات کے ذریعے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر 12ویں میں جو ہے وہ جواب دینا ہوتا ہے, اور اس کے لیے 25 سیکنڈ کا دورانیہ ہے. دیکھیں ہمارے پہلے اس ٹائم پہ کیا سوال کرتے ہیں. پہلے سوال کا وقت چلائیں. جی یا اماد طریقہ آج امین بیان کر دیا. کیا وہ انسان تھے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور وہ ظاہری حیات ہیں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ انسان نبیوں میں سے ہیں؟ دوبارہ کے مائک قریب کر کے. کیا وہ نبیوں میں سے ہیں؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ صحابہ کرام ہیں؟ کوئی اور سوال کر لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے؟ لا. رمضان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو نعمت رحمۃ اللہ تاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوں. ماشاءاللہ مرحبا. کیا وہ ازواج مطہرات میں سے ہے؟ نعم. رحمت کا سلسلہ ہے رمضان آ گیا ہے, رحمت کا سلسلہ ہے رمضان آ گیا ہے, ختم ہو رہا ہے چھٹے سال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں؟ نعم. یہ تحفہ تو میرا خیال انہیں کو دے دینا چاہیے. اب آپ نام بھی بتا دیں. ٹھیک ہے, مدنی فیس کے ساتھ ان سے نام انہیں سے لے لیجئے. ٹرننگ پوائنٹ دیا انہوں نے کہ میرا تو خیال اب جس کو دیں گے تو وہ تحفہ وہ کیوں لے, یہی لینا چاہیے. یہ ترکیب اچھی ہے, جس نے ٹرننگ پوائنٹ ایسا دیا کہ اب اس میں وہ شک کی بات ہی نہیں ہے, اب تو صرف نام ہی پکارنا ہے. ماشاء اللہ. تو چلیں اچھی نیت بھی پیش کرتے ہو, نام بھی پکارتے ہیں انشاءاللہ عزوجل. ہر ماہ تین دن کے مدنی قافلے میں انشاءاللہ سفر کریں گے انشاءاللہ. کیا وہ ان کا نام حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ نعم. مرحبا. آئیے ہمارے اسلام بھائی کو انشاءاللہ ہم مدنی سوٹ بھی پیش کریں گے اور امیر علیہ السنت کی دستخط شدہ ایک کتاب بھی تحفے میں ملے گی انشاءاللہ. بنت صدیق آرام جان نبی اس حری میں بلا ات پہ لاکھوں سلام یا نام باقی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال جو ہے وہ 17 رمضان 58 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق رات میں لوگوں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کی قبروں کے پہلوؤں میں دفن کیا. حلقہ نمبر 105 سجاد صابر ولد صابر حسین جہلم. سجاد صابر ولد صابر حسین جہلم حلقہ 105. سجاد صابر مرحبا. الحمدللہ. حلقہ نمبر 4 راشد مجید اتاری ولد عبد المجید ڈگری. راشد مجید اتاری ولد عبد المجید ڈگری. ماشاء اللہ مرحبا. حلقہ 112 عبد المالک اتاری ولد محمد یوسف بہاول نگر. ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے لبیک کی. ان کو تو حج پہ جانا چاہیے. اتنی لبیک پکارتے ہیں. دیکھیے قرآن اندازی ہوگی تو اس میں دیکھ لیتے ہیں. یہ ہیں بھی ہماری پہلی سب کے نماز. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ کرے ان کا نام نکلے آج بھی اور 21 شب کو بھی. نہیں آج تو مطلب ایک قدم اور آگے بڑھیں گے نا. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب. خاک مدینہ ہوتی خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا ہوتی رہے مدینہ ہوتی رہے کے نام مزید ایک قدم اور آگے بڑھے ہیں. اب دیکھیں کہ 21ویں شب کو کیا فیصلہ ہوتا ہے. اب حج کے لیے عبد المالک اتاری بہاول نگر. ماشاء اللہ مبارک. اب دیکھیں 21ویں شب. عمرے کے لیے سجاد صابر. ماشاء اللہ. آج ہم ان کو کوئی نیتیں بھی کروا دیں اس خوشی میں. بغداد کے لیے عتیق اتاری مظفر گڑھ. ماشاء اللہ. ان کو بھی خصوصی اسلام بھائی. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اچھا پاکستان بھر میں ہونے والے اعتکاف میں سے جن کا نام نکلے, محمد صدیق بن قاسم جہلم. اور مدنی چرن کے ناظرین میں ہونے والی قرآن دازی, بنت عبد الغنی زمزم نگر. ماشاء اللہ مرحبا. مدنی چرن کے ناظرین بھی اور اعتکاف میں جو ہمارے عاشقان رمضان موجود ہیں ان کی یہ قرآن دادی کا سلسلہ روز جو جاری ہے انشاءاللہ 21 رمضان المبارک کو حتمی نتائج ایک اور خوش نصیبوں کے نام ہوں گے کہ کون حج پہ جائے گا, کون عمرہ کرے گا اور کون میٹھے مرشد کریم حضور سیدی غوث اعظم کے دربار بغداد شریف پہنچے گا. سبحان اللہ. تو مدنی چرن کے ناظرین کی جو قرآن دادی وہ بھی انشاءاللہ عمرے کی ہے, اور جو اعتکاف پاکستان بھر میں ہیں ان میں بھی ایک قرآن دادی عمرے کی ٹکٹ کی ہوگی انشاءاللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين, جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد ما هو اهله. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا رب المصطفى, آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں, اور جو مدنی چرن کے ناظرین یہاں موجود حاضرین اپنی نیکیاں میری مل کریں, اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اپنے کرم کے شایان شان اس کا اجر عطا فرما. یہ تمام ثواب ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً توفتاً پیش کرتے ہیں, قبول فرمائیں. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبع تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، اور بالخصوص حضرت سیدتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے کربلا، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، تمام فرشتوں کو بھی ہم اس کا ثواب، ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ تمام سلاسل کے بزرگوں کو، مشائخ کو، علماء کو اے اللہ اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، تمام سلاسل کے بزرگوں کو، ہم اپنے پیر و مرشد کو، ان کے والدین، ان کے متعلقین، محبین، مریدین کو، بالخصوص دعوت اسلامی کے تمام مبلغین و مبلغات مرحومین، اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود حاضرین، ہمارے والدین، عائز و اقربا، دوست احباب، رشتہ دار، جو کوئی بھی دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، اللہ ان سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا، سچا عاشق رسول بنا۔ یا اللہ گناہوں سے سچی نفرت دے، نیکیوں سے سچی محبت دے۔ اے اللہ ہمیں سنتوں کا مخلص مبلغ بنا دے، دعوت اسلامی کا مبلغ بنا دے، نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ نیکیاں کرنے، نیکیاں پھیلانے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ دعوت اسلامی کے مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بالخصوص اس کا ثواب دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام جو کرتے ہیں، جو اسلامی بہنیں کرتی ہیں، جو دعوت اسلامی کے لیے تعاون کرتے ہیں، اپنی مساجد میں جو درس و بیان کی اجازت دیتے ہیں، جو کمیٹی والے ہیں، جو امام صاحبان ہیں، اے اللہ جو دعوت اسلامی کے لیے دام میں، درہ میں، قدم میں، سخن میں، جس جس طرح سے بھی تعاون کرتے ہیں، اعتکاف ہو رہے ہیں، ان اعتکاف کے لیے جنہوں نے کھانے پینے کی اشیاء دی ہیں، جو مالی تعاون کیا ہے، جو مدنی عطیات دیتے ہیں، جو دعوت اسلامی کو اپنی زکات دیتے ہیں، جو فطرے دیتے ہیں، جو مدنی عطیات دیتے ہیں، مدارس بنانے میں تعاون کرتے ہیں، دعوت اسلامی کی جامعات بنانے میں تعاون کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے تحت وہ مساجد بنانے میں تعاون کرتے ہیں، اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب ہم پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ ہمارے پیارے، میٹھے، ہمارے محسن، ہمارے مرشد امیر اہل سنت کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرما۔ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ جس طرح یہ چاہتے ہیں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بیماریاں دور فرما اور ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے۔ تکلیفیں، بیماریاں، قرض داریاں، بے روزگاریاں، گھریلو ناچاکیاں، بے جا مقدمے بازیاں، بے اولادگیاں، رشتوں کی رکاوٹیں سب دور فرما۔ قلبی ذہنی سکون ہمارا مقدر بنا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اے اللہ ہمارے شوبیز کے جو اسلام بھائی ملک بھر سے سفر کر کے آئے، یا اللہ ان کا یہاں آنا بھی قبول فرما، ان کا یہاں وقت گزارنا قبول فرما، ان کے دلوں میں جو حاجتیں، جو مرادیں لے کر آئے ہیں، یا اللہ اس کو بھی پورا فرما، ان پر بھی خیر فرما، ان کے گھر بار پر خیر فرما، ان کے خاندانوں پر رحم و کرم فرما۔ یا اللہ ان کو، ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیں۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله۔ ہمارے وہ اسلام بھائی جنہوں نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں درست جوابات دیے، ہمارے بزرگ اسلام بھائی عبد الکریم صاحب، ماشاء اللہ عبد الکریم آپ ماشاءاللہ، ان کو مبارک پانی، جس میں بارش مکہ، بارش مدینہ، آب زمزم، غسل خانہ کعبہ سبحان اللہ، غسل گنبد خضرا، اور مختلف مبارک پانیوں کا مجموعہ اور ان کو ایک کتاب بھی پیش کی جائے گی، رسالہ امیر اہل سنت کا نیا رسالہ جو آج ہی منظر عام پر آیا ہے۔ ہمارے طالب علم عبد الباسط، ان کو 1200 روپے کا مدنی چیک اور ان کو ایک کتاب سیرت الجنان، مال و دولت کی کثرت اکثر گناہ و معصیت کی طرف لے جاتی ہے، امیر اہل سنت کے 10 خط، رمضان المبارک کی یادیں، کب تک پڑھ لیں گے؟ 1200 روپے کا بھی ان کو مدنی چیک بھی پیش کیا جائے گا۔ ہماری مدنی شخصیات یہ تو اوپر ہیں، شوبیز کے اسلام بھائی عمر صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ درست جواب دیا، ان کو غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے اور ان کو ایک کتاب بھی تحفے میں پیش کی جائے گی۔ امیر سنت لکھتے ہیں کہ سر، کمر، پیٹ اور بدن کے ہر حصے کا سخت سے سخت درد اور کینسر سمیت دنیا کا ہر مرض پوری شدت کے ساتھ کسی ایک آدمی میں جمع ہو جائے، تب بھی وہ تکلیف میں جہنم کے سب سے ہلکے عذاب سے بہت ہی کم ہے۔ 10 خط بھی ہیں، یاد رمضان سے مالا مال کتاب، 76 کبیرہ گناہ، اس کو بھی جلد پڑھنے کی نیت، اور یہ آج ہی رسالہ آیا، اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں لیں، تقسیم کریں۔ ہمارے مبشر بھائی مدنی کسوٹی میں انہوں نے جواب دیا، ان کو مدنی سوٹ پیش کیا جا رہا ہے، امامے کے بھی اس میں مدنی پھول، لباس کے مدنی پھول، اور ایک کتاب جو عذاب جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم اس کے لیے پناہ ملنے کی دعا کرتا ہے، اور ایک رسالہ آپ کو بھی، ماشاءاللہ۔